NOS-journaal. Premier Rutte noemt de oproep om CDA'ers te bellen pure intimidatie. Op sociale media gaat sinds gisteravond een bericht rond met telefoonnummers van CDA-politici. Bij het bericht staat een foto van Farmers Defence Force voorman Van der Oever, maar die zegt er niets mee te maken te hebben. De Franse regering houdt crisisoverleg na de rellen van afgelopen nacht. In Parijs en andere steden werd de politie bekogeld en auto's werden in brand gestoken. 150 mensen zijn aangehouden. Aanleiding voor de ongeregeldheden is het doodschieten van een jongen van 17 door een politieagent. Naar aanleiding van de raketaanval in Kramatorsk in Oekraïne is een man opgepakt die filmpjes van het doelwit zou hebben gemaakt. Hij zou aan de Russen hebben verteld dat het geraakte pizza-restaurant erg populair was. Het dodental na de aanval op het restaurant is inmiddels opgelopen naar 12. En over de spoorbrug bij Nijmegen kunnen sinds vanochtend weer treinen rijden. Dinsdag bleek dat na werkzaamheden het spoor niet meer stabiel was. Er is nu een tijdelijke oplossing waardoor treinen stapvoets over de brug kunnen. Het weer bewolkt, af en toe een bui. In Limburg ook kans op onweer. Voor de buien uit wordt het nog zo'n 23 graden. Morgen op veel plaatsen zon. Nog een enkele bui en iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de ochtendspits. Toch staan er nog wel een paar wat langere files. Zoals op de A10 Noord richting Zaanstad door een ongeluk. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en de afrit Volendam. 6 kilometer met wel 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. In West-Brabant zien we nog drukte op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 10 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daarachter op de A17 vanuit Roosendaal ook een 30 minuten oponthoud vanaf Zevenbergen tot knooppunt Klaverpolder. En op Zuid-Beveland is de N254, de weg Middelburg-Borselen, in beide richtingen dicht bij Nieuwdorp. Daar ligt een lading grind op de weg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 29 juni met vandaag. De Spraakmaker. Is senior econoom bij ING Bert Colijn. Lithium, silicium, grafiet en mangaan. Het zijn maar een paar grondstoffen die we tegenwoordig zo hard nodig hebben. Hoe kan de afhankelijkheid hiervan worden verminderd? In het Mediaforum. Trekt een aantal boeren maar weer eens op naar Den Haag en kiezen media voor verschillende invalshoeken of helemaal geen berichtgeving daarover. En verder. Ook inlichtingendiensten maken gebruik van social media. Wat wisten de diensten bijvoorbeeld over de Wagner-opstand? We bespreken dat met inlichtingen-expert Willemijn Aarts. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Minder lesuren is een goed antwoord op het lerarentekort. Deel uw ervaring op 0800 1101. Een praktijkvoorbeeld van heel recent is van een paar dagen geleden dat een leerkracht voor 53 leerlingen heeft moeten lesgeven. Er is een groot tekort aan leraren en voorlopig gaat dat niet veranderen. Je voelt je toch verantwoordelijk en we gaan toch vaak door, ook al ben je niet lekker, totdat het echt niet meer gaat. Er moet wat gebeuren. Nou, het kan dan gaan om minder lesuren of het anders indelen van de lessen. En moet er extra geld naar kwetsbare scholen? De verwachting is dat het lerarentekort na 2030 alleen nog maar verder gaat oplopen. Spraakmaker is senior econoom bij ING Bert Colijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u voelde meteen wat bezorgdheid bij de kwaliteit van het onderwijs. En dan kijkt u vooral naar de hele arbeidsmarkt, hè? Ja, het is natuurlijk toch een beetje, het voelt natuurlijk toch een beetje ongemakkelijk als je hier op in uren terug moet gaan schroeven. Hè. Het probleem is natuurlijk nijpend. Het is niet alleen in het onderwijs. Als we na 2030 kijken, dan hebben we gewoon te maken met een sterk vergrijzende arbeidsmarkt. Minder mensen die het werk kunnen doen. Mm-hmm. Je hoopt natuurlijk eigenlijk dat voor al die andere beroepen, dat dan de kwaliteit van mensen die je daaraan kan laten werken, dat die in ieder geval goed blijft. En daar heb je het onderwijs natuurlijk goed voor nodig. Dus het is natuurlijk niet alleen het onderwijs dat te maken heeft met die tekorten. Mm-hmm. Dat gaan we breder merken. Ja. En je hoopt dan in ieder geval dat het onderwijs sterk qua kwaliteit blijft. En ja, of dat met die uren per se een probleem is natuurlijk nog een beetje de vraag. Precies, onderwijs, want je kan ook zeggen, ja, minder lesuren kan ook betekenen juist dat de kwaliteit van de uren die je lesgeeft beter wordt. Ja, nou, dat is natuurlijk het uiteindelijke doel, is gewoon dat je sterke kwaliteit af blijft leveren als onderwijs. En ja, wat daarvoor nodig is, dat is natuurlijk, dat is voor mij ook lastig in te schatten. Ja. Het schijnt dat wij meer dan het OESO gemiddelde aan uren hebben, volgens de onderwijsraad. Nou goed, om het eens uit te zoeken is een mogelijkheid, maar het het voelt toch ergens ongemakkelijk dat we hier ergens op moeten beknibbelen. Ja, en je zegt dus eigenlijk voor de toekomst is het belangrijk om in ieder geval die kwaliteit te blijven waarborgen, zodat we concurrerend blijven op de arbeidsmarkt. Absoluut. Het bedrijfsleven heeft er nu al last van dat ze te weinig goede kwalitatieve mensen hebben. Dus ja, laten we hopen dat het voor de toekomst een beetje gewaarborgd blijft. Voor het Mediaforum is hier alvast AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. Rennie, goedemorgen. Goedemorgen. Ik pak even jullie hoofdredactioneel commentaar erbij van vanmorgen. Ja. Gaan met name in op de aangekondigde staking eigenlijk, hè, van de onderwijsbonden. Ja. Die is nu nog niet, hoor. Die is in oktober. Maar wel met de constatering dat meer geld niet per se beter onderwijs oplevert. Kwalitatief beter onderwijs oplevert. Waarom hiervoor gekozen vandaag? Nou ja, er is de afgelopen jaren heel veel extra geld naar het onderwijs toegegaan. Juist ook om de kwaliteit, waar de heer Colijn het ook over heeft, te waarborgen. En veilig te stellen, wat eigenlijk al gek is in een land als Nederland, dat dat nodig zou zijn. Yeah. Nu is er een lerarenstaking aangekondigd in oktober. Mm-hmm. Ik denk vooral als inflatiecorrectie voor de lerarensalarissen. Nou, er is alleszins begrip voor. Ook dat staat in het hoofdredactioneel commentaar. Alleen het is een misvatting, schrijven wij ook, dat meer geld ook altijd een betere kwaliteit veronderstelt. Dan zou je toch dieper, denk ik, moeten kijken over wat er daadwerkelijk nu misgaat in het onderwijs. Ja. En persoonlijk denk ik ook dat het met name nog in de basis zit. Op de basisscholen, die niet voor niks basisscholen heten. Mm-hmm. En ook als we uiteindelijk inderdaad een goed geëquipeerde beroepsbevolking willen opleiden, is het vooral belangrijk dat die basis heel goed is. Ja. En eigenlijk gewoon hele simpele dingen lezen, schrijven, rekenen. Ja. Als je dat goed kan, heb je gewoon iets om een leven lang op voor te bouwen. En jullie schrijven met minder les, zoals de onderwijsraad nu suggereert, gaan onze kinderen niet beter lezen en schrijven. Wel met een betere organisatie op scholen. Ja, omdat ik denk van, kijk, minder lesuren, ja, als dat de oplossing zou zijn, help ik eigenlijk Nederland van harte hopen. Maar het zou alleen maar kunnen als de voorwaarde is dat de kwaliteit van die lessen beter is. Als je het enkel afschroeft, dan is dat volgens mij onvoldoende. Ja. Nu gaat er, ik denk best wel veel mis in scholen. Nou ja, we hoorden het net ook even in het fragment waarmee dit onderwerp startte. Natuurlijk wil je geen klassen van 53 kinderen, want daarin kan je denk ik onmogelijk kwalitatief goed onderwijs geven. Dus als dan de oplossing is van het aantal uren terugschroeven, kan ik me in dat opzicht prima voorstellen. Ja, dus dat je dan minder lesuren hebt, maar ook kleinere klassen wellicht. Ja, kleinere klassen, zodat je die basis in ieder geval goed kan onderwijzen. Zodat kinderen daar later een heel leven op voort kunnen bouwen. Ja. Nee, kijk, dat is natuurlijk vanuit de positieve kant ingestoken. Maar ja, het is natuurlijk, het komt vanuit het prangende tekort wat er is. Dus het lastige is natuurlijk hoe je dat gaat regelen. Als je inderdaad niet met meer mensen dit kan doen, zijn die kleinere klassen ook lastig om voor elkaar te krijgen. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Ronald Piek, goedemorgen. Goedemorgen. U bent waarnemend directeur op een basisschool in Katwijk. Wat vindt u van onze stelling? Minder lesuren is een goed antwoord op het lerarentekort? Ik vind dat geen goede stelling. Ik denk dat minder lesuren niet bijdragen tot een beter en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Mm-hmm. Ik denk dat we juist beter moeten kijken, en dat sluit ook een beetje aan bij de vorige opmerkingen van de vorige spreker. Ja. Dat de kwaliteit van dat onderwijs, daar moeten we meer naar kijken. Een kleine klas is ook niet de enige oplossing. Mm-hmm. Je kan ook beter zoeken in ondersteuning naast een docent die hoger opgeleid is en beter opgeleid en beter toegerust is. En geeft die een ondersteuner. Als je dan een klas van 35 hebt, dan sta je toch met 2 man voor. Ja. Ik moet er even bij zeggen, overigens, dat wij hebben dit eruit gepikt natuurlijk. We moeten één ding kiezen voor een stelling. Maar het is een verzameling van plannen waar de onderwijsraad mee komt. Minder onderwijs is er daar één van. Maar bijvoorbeeld ook het anders organiseren op school is ook een oplossing. Ja. Inzet onderwijsassistenten, wellicht ouders, vrijwilligers, leraren tijdelijk overplaatsen. Dus een oproep om solidariteit. Ja, ik ben het wel mee eens. Het anders in organiseren, daar is zeer veel winst te behalen. Maar ik denk ook dat we dan moeten gaan kijken naar echt waar gaan we voor kwalitatief goed onderwijs. Want dat is wel iets waar we nu hoog van opgeven. Ik hoor het nu ook over die salarissen. Nou, dus puur gewoon indexeren van ja, dat we niet gaan achterlopen in loon, denk ik. Ja. En meer niet. Maar de kwaliteit wordt alleen maar afgemeten aan rekenen, taal en lezen. En ik ben een beetje bang dat in de onderwijsraad en overal gekeken wordt naar alleen maar rekenen, taal en lezen. Terwijl je juist ziet dat die pedagogische component op dit moment in de maatschappij heel veel vraagt. Leren luisteren naar elkaar, leren omgaan met elkaar. Juist dat soort aspecten zal een bijdrage leveren tot ook een hogere resultaat op rekenen, taal en lezen. Dus u zegt, daar moet je juist niet in snijden. Want inderdaad, dat is wat de raad zegt. Hè. Scholen krijgen heel veel op een bordje. We kunnen misschien wel wat snijden in bijvoorbeeld lessen over sociale thema's als klimaat en gezondheid. En ik hoor u nu eigenlijk zeggen, doe maar niet. Nee, juist niet. Nee. Want ook met klimaat, als je daar als thema neemt, kan je ook met begrijpend lezen kan je lessen overvullen. Ja. Je kan ook dat integreren in met rekenen en dergelijke. Dat is allemaal mogelijk. Ja. En als je dat dan maak je een verbinding. En als je alleen maar blijft hameren op de toetsen en de CITO's dergelijke, dan gaan we de echte verkeerde kant op. Ja, luisteraar Winifred van Emmerik schrijft via onze app dat het niet moet gaan om minder lesuren, maar om minder randzaken. Geen Koningsdag of Ketikoti ontbijt. Het is al feest op Koningsdag en 1 juli. Iedereen weet waarom. School is om schoolzaken te leren. Ook geen schoolreisjes, maar bijvoorbeeld wel kampen voor kinderen met slechte thuissituaties. Hoe ziet u dat? Ja, nou, ik kan me daar wel iets in voorstellen dat daar wel naar gekeken wordt, tenzij je daar een pedagogisch doel mee hebt. Ja. Dus vind ik daar wel iets in dat je dat een event manager of iets dergelijks, dat soort dingen laat organiseren, dat buiten die leerkrachten valt. Dank, Ronald Piek was dat, waarnemend directeur van een basisschool in Katwijk. Quinn Gerritsen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent adjunct-directeur bij KSG Wereldcollege. U bent belast met personeelszaken daar en de formatie op die middelbare school in Apeldoorn. Als het over het lerarentekort gaat, gaat het vaak over basisscholen. Maar u heeft er ook flink last van, hè? Ja, we merken dat bij het zoeken en werven van nieuwe collega's, dat met name het heel laatste tijd heel lastig is om vacatures in te vullen. Dan met name de schaarste vakken als economie en wiskunde, natuurkunde, maar ook steeds vaker komt er bij andere vakken voor. Ook nu weer bij de voorbereiding van het nieuwe schooljaar merken we dat we gewoon een aantal mensen tekort komen. Ja, en waarom dan specifiek economie bijvoorbeeld? Weet u dat, waarom daar een tekort in is? Omdat er waarschijnlijk weinig leerlingen uiteindelijk student worden op de leraaropleiding economie in die richting. Oh ja. Ja. Bert Colijn? Dat is natuurlijk. Ja, heb ik ook niet gedaan. Nee, mijn fout, sorry. Dat is natuurlijk gewoon. Het is natuurlijk gewoon een breder probleem. Ik bedoel, we zitten natuurlijk nu in een periode van historische arbeidsmarktkrachten. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk voor leraren is het een structureel probleem aan het worden. Ja. Maar hoe zorg je er nou voor dat uw niche nog wel vertegenwoordigd wordt? Ja, dat weet ik. Misschien dat we een oproep kunnen doen nu. Zelfles gaan geven. Ja, precies. Ja. Wat ik misschien als suggestie heb. Kijk, het begint niet zozeer bij het terugdringen van het aantal lesuren. Dat vind ik eigenlijk ook niet zo'n goed idee. Zeker niet omdat je met een burgerschapsvorming juist een verrijking geeft van het onderwijs. Mm-hmm. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken in de voorbereiding. Dat begint eigenlijk al in de bovenbouw, HAVO, VWO. Bij leerlingen die in de bovenbouw zitten, om die enthousiast te maken voor het docentschap. En ik denk als we daarin investeren en misschien daar juist wel extra lessen inzetten in lessen onderwijs, dat leerlingen dat eerder geneigd zijn richting leraaropleiding zijn. Ja. Dat is een kwestie van lange adem. Ja. Maar uiteindelijk is het wel investering op lange termijn. Ja, dat is mooi dus voor over 10, 20 jaar. Maar wat moeten we dan nu? Nu is het vooral kijken naar de leraaropleiding, mensen binnenhalen en niet zozeer richting vakken als burgerschapsvoorbereiding. Omdat we juist willen bereiken dat leerlingen niet alleen maar cognitief voorbereid worden op de maatschappij, maar ook juist alle zaken eromheen. Ja, maar ziet u dan ook de oplossing in bijvoorbeeld extra onderwijsassistenten, vrijwilligers, eventueel inzet van ouders? Ja, de suggestie van de onderwijsraad van optimalisering van de organisatie. Daar denk ik wel. Ik zie nu ook dat de collega's echt lang bezig zijn met het kopiëren van toetsen. Ja. En dat soort zaken. Daarin zouden we misschien meer kunnen investeren door misschien meer onderwijsassistenten ook in het voortgezet onderwijs in te zetten. Dank, Quinn Gerritsen. Ja, je ziet toch, in ieder geval bij deze sprekers die we nu net hoorden, is dat die organisatie echt een belangrijk punt is. Hè? Hoe worden scholen georganiseerd? Ja, georganiseerd. En ik denk dat een van de factoren die ook in het onderwijs speelt, is dat er ontzettend veel in deeltijd gewerkt wordt. Waarmee ook je eigenlijk extra overdrachtmomenten creëert. Mm-hmm. Want het moet van de een op de andere docent overgedragen worden. En waarin je ook verloren uren krijgt. Dus dat lijkt me ook nog interessant om te kijken over hoe je het aantal uren dat leerkrachten werken kan verhogen. Ja, maar ga er maar aan staan. Als je voor een klas staat met 30 kinderen, waarvan de ene helft een rugzakje heeft en de andere helft inlogproblemen. Ja, toch denk ik altijd. Ik heb vroeger ook les gehad in een klas van meer dan 30 leerlingen. Dat ging over het algemeen prima. Dus het lijkt me niet onmogelijk. Maar dat scheelt denk ik wel als je daar dag in dag uit voor staat. Dan als je er weer even bent en weer even niet, lijkt het me ingewikkelder. Ja. Ik vind ook die focus op de werving wel interessant. Hè? Van enthousiasmeer mensen eerder. Het gaat natuurlijk om een probleem wat nu de Onderwijsraad onderzoekt voor na 2030. Er is in principe tijd om daar inderdaad wat aan te doen. En dat is natuurlijk toch wel belangrijk. Ja, dan loopt het echt vast in 2030. Maar we hebben nu al wel echt een nijpend tekort. Nee, dat is ook zo. Het is natuurlijk nu al een structureel probleem. Ja. Maar het is zeker wel de moeite waard, omdat je weet dat dit voor een langere periode het geval gaat zijn, om inderdaad te kijken om meer mensen te enthousiasmeren. Want gewoon meer mensen richting het vak, dat lost natuurlijk wel een gedeelte op van het urenprobleem. We gaan naar Annemieke Montfort. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent docent in het voortgezet onderwijs. En u vindt dat de leraar op school te veel bezig moet zijn met randzaken en dat hij daarom afhaakt of er vaak voor kiest om parttime te gaan werken. Welke randzaken heeft u het dan over? Nou, dat zijn heel veel verschillende randzaken. Maar inderdaad aansluitend bij wat de vorige sprekers ook zeggen. Kijk, heel veel jonge mensen ook die echt al heel enthousiast zijn, werken tegenwoordig parttime in het onderwijs. Ook eigenlijk door het hele onderwijs heen werken ontzettend veel mensen parttime. En ik denk dat de reden daarvan is dat zij zeg maar het werk voor de leerlingen, dat ze daar in feite vrij weinig tijd voor hebben. Wat natuurlijk wel eigenlijk onze core business is. En wat wij ook het leukst vinden om te doen. Maar door welke randzaken worden ze afgeleid dan van die taak? Nou, bijvoorbeeld ontzettend veel vergaderingen. Bijvoorbeeld PR-commissies. Omdat scholen tegenwoordig ook natuurlijk met elkaar concurreren. Er zijn ontzettend veel randzaken die niet direct te maken hebben met de leerling en de leraar. En zou je dat kunnen schrappen in een ideale wereld? Maar en kan de organisatie dan gewoon goed doorgaan? Ik denk als je dat iets anders inricht. Kijk, onze baan bestaat voor een gedeelte uit lesgeven en lesgebonden taken, maar ook uit andere taken. En als je die andere taken wat efficiënter inricht, waardoor je wat meer tijd vrijmaakt voor docenten, zodat zij daadwerkelijk meer tijd hebben om hun les voor te bereiden, feedback te geven aan leerlingen. Dus dat eigenlijk wat het lesgeven juist zo leuk maakt. Ja. Dan krijg je nog enthousiastere docenten voor de klas. En meer mensen die, denk ik, bereid zouden zijn om misschien best wel een dag extra te werken. Want nu werken soms collega's 3 dagen. En zouden misschien wel 4 willen. Mm-hmm. Maar omdat ze eigenlijk in die 4e dag dat ze thuis zijn, hun nakijkwerk, hun voorbereiding doen, denken ze, dat doe ik niet. Want dan kom ik niet uit. Dus u zegt, minder lesuren hoeft misschien niet eens, maar wel minder rommel eromheen eigenlijk, die u alleen maar afleidt. Ja, gewoon wat beter inrichten en misschien daardoor wat meer tijd vrijmaken voor docenten, voor het lesgeven, dat waar het om gaat. En niet per se alleen maar lesuren, maar ook wat meer tijd in je voorbereiding in plaats van vergaderen. Dank, Annemieke Montfort. Mariette Winsemius, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Stichting voor Werkende Ouders. En minder lessen is dus een van de oplossingen van de Onderwijsraad voor het nijpende lerarentekort. Wat vindt u daarvan? Ziet u dat ook als een oplossing? Nou, ik denk dat het wel een oplossing zou kunnen zijn. Alleen het brengt mij als ouder wel in de problemen. Want als er minder lestijd is, betekent dat ik een andere oplossing moet vinden als ik aan het werk ben. Mm-hmm. Voor waar mijn kinderen naartoe gaan. Dus daar zie ik nog wel een uitdaging. Ja. Maar dan zou de critici zeggen, school is toch geen opvang? Nee, dat klopt. Dat is het ook niet. Alleen op het moment dat zij op school zitten, dan kan ik werken. Dus het is een impliciete opvang, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Want als ze niet op school zitten, dan moet ik een andere oplossing hebben. En dat zou je kunnen vinden in combinatiebanen van pedagogische professionals bijvoorbeeld. Ja. Dat die bijvoorbeeld meer op school kunnen gaan doen. Dat je die de school inhaalt. Ja. En dat die bijvoorbeeld een aantal taken overnemen. Of langere pauzes. Want die zijn er met de continu roosters ook een beetje bij ingeschoten. Ja, langere pauzes zou ook een oplossing zijn. Maar ik denk dat ik weet niet wat dat voor docenten en leerkrachten zeg maar, gaat doen. Want dat betekent dat je dag nog steeds heel lang is. Dus dan zouden ze een pleinwacht moeten hebben. Want als zij op het plein staan, dan kunnen ze ook niet aan hun andere werkzaamheden toekomen. Ja. Ik begreep ook dat de onderwijsraad heeft gezegd, je zou vrijwilligers in kunnen zetten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ouders, hè, dat die pleinwacht zouden gaan doen. Alleen dan denk ik, ja, er zijn al heel veel ouders die heel veel doen op school. Dus dat, ik weet ook niet of dat een hele goede oplossing is. Nee. Wat is dan de oplossing volgens u? Zodat iedereen hier met plezier naar de toekomst kan kijken. Want we zitten natuurlijk wel met een enorm probleem. Nou, ik denk dat een goed onderdeel van het advies is om te kijken naar wat geef je nou echt les. Ik denk dat er inderdaad heel veel tierenlantijnen zijn, zoals de spreker voor mij ook al zei. Mm-hmm. Laten we eens goed kijken en kritisch kijken naar wat moet zo'n school nou eigenlijk allemaal doen. Yeah. Want er wordt echt veel belegd bij scholen. Mm-hmm. Ik denk ook dat er een oplossing zit dus in de combinatiebanen van pedagogische professionals in het onderwijs. Yeah. Zij hebben vaak korte contracten. Dus je zou ook kunnen zeggen, geef hen een langer contract. Door ook op school in te zetten. Dat mm-hmm. ontlast ook de leerkracht. Dus ik denk dat er wel oplossingen zijn. Ik denk dat je wel echt moet kijken naar wat moet zo'n school nou eigenlijk allemaal. Dank Mariet Winsemius van de Stichting voor Werkende Ouders. Tamar van Gelder is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen. Goedemorgen. We krijgen heel veel reacties binnen vandaag, ook van ouders. Ik wil er even eentje aan u voorleggen. Bart belde ons vanmorgen. Hij heeft 3 kinderen op het basisonderwijs. En als ik zie wat er aan studiedagen is, verbaas ik me überhaupt al dat ze aan hun uren komen. Al zeker 2 weken per jaar zitten wij als ouders met de handen in ons haar over hoe we de kinderen op gaan vangen door alle studiedagen. Stop met staken, gewoon even slikken en doorgaan en niet de ouders weer met dit probleem opzadelen. Nou, zegt u het maar. Is dit terecht volgens u? Volgens mij is het probleem van goed onderwijs eigenlijk ieders probleem. Dus ook van deze ouder. Mm-hmm. Dus volgens mij moeten we met elkaar zorgen dat we zo goed mogelijk onderwijs geven. Ja. En dat kan als we goed opgeleide, goed betaalde, met goede arbeidsvoorwaarden leraren hebben. En juist in die studiedagen gebeuren hele waardevolle dingen om te zorgen juist dat er goed onderwijs wordt gegeven. Ja. Dus ik begrijp heel goed, hè, want ik ben zelf ook ouder en ik weet natuurlijk ook wel dat het af en toe dingen regelen is. Maar om met elkaar goed te bepalen, wat is nou onderwijstijd? Ja. Hoeveel hebben leerlingen nou echt nodig om kerndoelen te bereiken? Mm-hmm. Om te zorgen dat we ook dat goede onderwijs geven. Dat gesprek is best wel goed dus om eens te doen. Ja, want de vraag is natuurlijk ook, zijn kinderen bijvoorbeeld, Mariet Winsemius zegt, ja, dan moet ik het weer opnieuw gaan organiseren als mijn kinderen eerder thuis zijn bijvoorbeeld. Maar is daar ook sprake van, als je zou zeggen, we gaan minder lesuren geven, zijn die kinderen dan ook per definitie eerder thuis of hoeft dat helemaal niet? Nee, volgens mij hoeft dat niet. Hè. Volgens mij zegt de onderwijsraad, en dat zeggen wij ook, je kan best met elkaar kijken naar de onderwijstijd voor leerlingen. Daarmee ook de lestaak voor leraren. En misschien die vrijgekomen tijd schooltijd noemen. En dat je daar andere professionals neerzet. Maar niet benoemen als onderwijs. Nee, maar het moet dus wel altijd in combinatie. Je kunt niet zeggen, we gaan gewoon minder lesuren geven. Er moet dan altijd wel iets voor terugkomen binnen die organisatie, heb ik het idee. Althans, in de voorgaande spreking, nou ja, ik hoor het u ook wel een beetje zeggen. Ik zou dat als een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. Hè? Mm-hmm. Niet alleen maar, zeg maar van het onderwijs. Hè? Want ik hoor natuurlijk ook werkende ouders zeggen, ja, ik heb opvang nodig. Nou, daar heb je dan ook weer andere organisaties bij nodig. Dus het is niet alleen maar een vraagstuk van het onderwijs, maar van iedereen die zeg maar met het kind bezig is. Dus ik lijkt mij wel dat je met elkaar dat gesprek aangaat. Want natuurlijk wil je zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk ook de dag doorkomen. Ja. En maar ons belang is natuurlijk te zorgen dat die leerlingen een bevoegde leraar krijgen en goed onderwijs. Ja, dus je zegt, de studiedagen zijn van belang. Precies. Zeker. Ja, en een betere organisatie dus ook. Ja, want dat hoorde ik net ook een docent zeggen. Ja, die vrijgekomen tijd, hè, die je normaal gesproken vol in de lessen staat. Mm-hmm. Je wil ook juist tijd hebben voor en nabereidingstijd, noemen we dat. Dat je goed je lessen kan voorbereiden. Ja. Daar worden de lessen beter van. Ja. En dat de onderwijsraad nu zegt, ga nou met elkaar kijken naar de overladenheid van het curriculum en het programma op school. Ja. Ja, dat is een hele belangrijke. Ja, en wordt de kwaliteit daar ook beter van? Want uit het rapport van de onderwijsinspectie bleek laatst weer dat het nog steeds slecht gaat met de lees-, schrijf- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen. Ja, wij denken dat als je met elkaar meer tijd hebt om met elkaar goed te kijken, wat is er precies nodig, wie doet wat, en de verantwoordelijkheid daar ook bij leraren neerlegt, dat het onderwijs dan verbetert. Ja. En Want ik hoorde, Roos, ik hoorde je net ook iets zeggen over kleinere klassen. En dat benoemt de onderwijsraad nu niet. Nee. Wij zien echt dat er ook een sleutel ligt bij kleinere klassen. Je hebt dan echt meer tijd voor om het kind te zien. Te zien wat er nodig is. Ja. En niet alleen maar rond basisvaardigheden, maar gewoon, hè, wat ik eerder ook in het gesprek hoorde, wat er pedagogisch, didactisch en qua burgerschapsvaardigheden nodig is. Dank, Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Inge de Wolf is bijzonder hoogleraar onderwijssystemen aan de Maastricht University. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij met het rapport van de Onderwijsraad? Nou, ik weet niet of iemand daar blij mee kan zijn. Ik denk wel dat het een soort trendbreuk is. Want wat zij zeggen, ze laten eigenlijk duidelijk zien dat die tekorten de komende tijd ook gaan oplopen. Mm-hmm. Dat het niet een tijdelijk probleem is, niet vanzelf overgaat. En ik vind wel de switch van, we moeten ermee dealen. En wat is eigenlijk het minst erge variant, zeg maar, om ermee te dealen, is nieuw. Dus ik vind het op zich heel goed, hè, dus dat er dat dit rapport er ligt. In die zin ben ik er blij mee. Maar ja, de conclusie is zo treurig. Wat is het minst erge aanpak, zeg maar? Om ermee te dealen. Dat vind ik echt wel een nieuwe, nou ja, nieuwe discussie in Nederland. En dat is natuurlijk inhoudelijk een heel treurige. Ja, maar wel realistisch, denk ik, toch? Ja, dat is heel goed. Omdat dus het gaat, ze hebben het laten zien, het gaat niet vanzelf over. En wat ik echt heel goed eraan vind, is dat ze aandacht vragen eigenlijk voor die hele scheve verdeling van het lerarentekort. Ja. En dat is met name meer kwetsbare leerlingen, scholen met een meer uitdagende leerlingpopulatie. Ja. Ja, daar is het nu het hoofdprobleem. Hè? Daar vallen lessen uit, er veel steeds meer onbevoegde leraren. Daar is het echt, nou ja, daar zie je ook de kwaliteit die natuurlijk het meest onder druk staan. Ja. En dat vind ik heel goed, dat ze daar aandacht voor vragen. Ja, dat is eigenlijk de saus die ze over het hele rapport heen gegoten hebben. Hè? Nogmaals, wij hebben er dus één van de oplossingen uitgehaald. Maar ze zeggen dus ook dat lerarentekort zorgt ervoor dat het dat ook de kwaliteit van het onderwijs ongelijk verdeeld is. Dat lerarentekort is überhaupt ook al ongelijk verdeeld. Ze willen dan ook structureel extra geld voor kwetsbare scholen. Dat het kabinet terughoudend is met extra ambities. En ze zeggen ook digitalisering, dat is niet de oplossing. Dat zorgt voor nog meer ongelijkheid. Bent u het daar ook mee eens? Ja, dus je ziet bij digitalisering, hè, dat er inderdaad de verantwoordelijkheid dan ook meer bij de leerling zelf ligt. Het is niet de oplossing van, nou, dan hebben we dan minder leraren nodig en zetten we een computer voor de klas. Wat we zien uit wetenschappelijk onderzoek is dat de meer kwetsbare leerlingen eigenlijk daar het minst van profiteren. En sterker nog, daar vaak hinder van ondervinden. Ja. Van digitalisering, zeg maar, als een soort vervanging voor leraren. Ja. Dus ook daar geldt, hè, als je goede devices hebt, als je al heel veel basiskennis hebt over de wereld, dan kun je daarmee, hè, kan het je verrijken. Ja. Maar ja, als je gewoon heel veel basis nog aan moet leren qua basisvaardigheden bijvoorbeeld, dan heeft het niet zo heel veel zin, zeg maar, om daar computers voor de klas te zetten. Ja. Nu is Nederland de afgelopen jaren, ondanks meerdere waarschuwingen, nog steeds niet gelukt om die basisvaardigheden in het onderwijs op orde te krijgen. Hè? Los je dat hiermee nou ook een beetje op dan? Want je moet er wel voor zorgen dat die kwaliteit hoog blijft, terwijl je realistisch kijkt naar een probleem. Ja, dus dat is denk ik ook waarom ze zo hameren vanuit het onderwijsraad op die scheve verdeling van dat lerarentekort. Wat we zien is dat daar de basisvaardigheden nu ook het meest onder druk staan op kwetsbare scholen of scholen met veel kwetsbare leerlingpopulatie. En daar is alle aandacht nodig, zeg maar, voor daar extra leraren en zorgen dat het niet daar zo scheef verdeeld blijft. Dank u wel, Inge de Wolf, was dat bijzonder hoogleraar onderwijssystemen aan de Maastricht University. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling minder lesuren is een goed antwoord op het lerarentekort. De discussie gaat verder in onze community. Meld u aan als u nog geen lid bent. Spraakmakerscommunity.nl. Ster. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi-dealer. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. En nu? even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Nieuws over Israël is meestal nieuws over het conflict met de Palestijnen. Maar er is nog een hele andere strijd gaande. En die lijkt te gaan over het voortbestaan van de staat Israël zelf. De strijd om de democratie in Israël. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het geklapte landbouwakkoord. Boeren demonstreren in Den Haag. En het Tour de France Circus gaat weer beginnen. Never a dull moment en zeker niet in het mediaforum zometeen. Maar nu eerst, premier Rutte is boos over de oproep om CDA-politici te bellen. Daarover meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Premier Rutte noemt de oproep om CDA'ers te bellen pure intimidatie. Op sociale media gaat een bericht rond met telefoonnummers van CDA-politici. En die oproep wordt in verband gebracht met boerenprotesten. Rutte is daar boos over. Je mag van mij in Nederland allemaal met elkaar over dingen oneens zijn. Maar je gedraagt je fatsoenlijk en respectvol. Ik vind dit ontzettend laf. En dit moet echt stoppen. Andere politici reageerden gisteravond al verontwaardigd over de oproep. Bij het bericht staat een foto van Farmers Defence Force voorman Van den Oever. Die zegt dat hij er niks mee te maken heeft. Maar hij is er ook niet rouwig om dat politici worden gebeld. De Franse regering houdt crisisoverleg na opnieuw een nacht met ongeregeldheden. Die begonnen nadat dinsdag een jongen van 17 door een agent werd doodgeschoten. In Parijs en andere steden werd de politie vannacht bekogeld met stenen, vuurwerk en molotovcocktails. 150 mensen zijn aangehouden. President Macron noemt de rellen niet te rechtvaardigen. Op initiatief van de moeder van de doodgeschoten jongen is er vanmiddag een stille tocht. In de vrije woningsector bieden kandidaathuurders steeds vaker boven de huurprijs. Dat gebeurt vooral in steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Blijkt uit de rondgang van de NOS onder makelaars en bemiddelaars. Daar is een tekort aan huurwoningen. Minder lesuren voor leerlingen kan een oplossing zijn tegen het lerarentekort, zegt de Onderwijsraad. Die vindt ook dat de maatschappij wel heel veel bij het onderwijs neerlegt. Bijvoorbeeld rond energiebesparing, omgaan met geld of gezonde voeding. Het kabinet komt met strengere regels voor verkoop aan de deur. Verkopers die aanbellen met bijvoorbeeld een internet- of energieabonnement mogen straks niet meer vragen om het contract direct te ondertekenen. Mensen moeten meer bedenktijd krijgen, zegt minister Adriaansens. Op het moment dat je soms overrompeld wordt, hè, als je 's avonds bij de deur wordt gebeld en je bent iets anders aan het doen, dan neem je niet altijd de beste beslissingen en zeker niet als het over ingewikkelde onderwerpen gaat, zoals bijvoorbeeld een energiecontract. De minister wil met de strengere regels onder meer ouderen en kwetsbaren beschermen tegen de verkopers. Na aanleiding van de raketaanval in Kramatorsk in Oekraïne is een man opgepakt die filmpjes van het doelwit zou hebben gemaakt. Hij zou aan de Russen hebben verteld dat het beschoten pizza-restaurant erg populair was. Het dodental van de beschieting van het restaurant is inmiddels opgelopen tot 12. Bij een inval in een flat in Den Bosch is in de kelder een grote hoeveelheid explosief materiaal ontdekt, zegt de politie. Bewoners van het onderste deel van de flat zijn geëvacueerd, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Na onderzoek van de politie zijn 3 woonlagen helemaal ontruimd uit die flat. Er is veel brandweer, er is veel politie, de ambulances zijn er. Ja, en de mensen uit de flat zijn opgevangen in een verpleeghuis iets verderop. Tot op heden is er verder eigenlijk nog niet zo heel veel bekend. Bijvoorbeeld niet waarom de politie de flat binnenviel. Er is niemand aangehouden. En het weer bewolkt. Af en toe een bui. In Limburg is kans op onweer. En voor de buien uit wordt het nog zo'n 23 graden. Morgen op veel plaatsen zon. Een enkele bui. En wat koeler dan vandaag. gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Goedemorgen Wijnand, hoe is het op de weg? Goedemorgen Roos. Nou, op dit moment valt het mee. Op de meeste plaatsen kun je prima doorrijden. We zien twee duidelijke uitzonderingen. Op de A10 Noord richting Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk bij de afrit Volendam. De weg is net weer vrijgegeven. Er staat al wel een flinke file vanaf de afrit Watergraafsmeer. 6 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En dat komt door omrijders voor de afgesloten A29. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. De prestaties van je organisatie verhogen met een data-gedreven aanpak. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we wielerploeg Team DSM hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ja, waarin boeren de mediagemoederen weer bezighouden. Want de Kamer debatteert over het geklapte landbouwakkoord. Is er een oproep om CDA-politici te bellen en rijden trekkers richting Den Haag. Maar ook lekker, Tour de France voorafje serveren we u in het Mediaforum met vandaag spraakmaker, econoom bij ING, bank Bert Colijn. Rennie Rijpma hoorde u al, hoofdredacteur van het AD. En Mark Chervan, journalist bij De Correspondent, is net binnen. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. En ik begin meteen met jouw mediamoment. Mark, jij maakt je zorgen over het verdwijnen van een instituut. Een instituut dat veel mensen niet kennen, maar wel gebruiken. Namelijk de website europa.nu. Europanu.nl. Ja. Als je iets opzoekt over de Europese Unie, dan kom je bijna altijd binnen 2 zoekresultaten kom je op deze website terecht. Die is gehost door het Montesquieu-instituut, wat de rechtsstaat en de democratische parlementaire orde bestudeert en bevordert. En het gekke is dat die website jarenlang gerund is door een bedrijf dat het uit liefdewerk deed, namelijk de PDC, het Parlementaire Documentatiecentrum, dat ook de website van de Eerste Kamer heel mooi en helder maakt, maar op commerciële basis. Ja. En die hebben dus europanu.nl gewoon cadeau gedaan aan Nederland. En kunnen dat niet meer doen omdat het bedrijf dat niet kan volhouden. Daarnaast hebben ze de website parlement.com. Dus als je wil opzoeken wie Pieter Jelle Stroelstra was of wanneer het tweede kabinet Lubbers was, kom je daar terecht. Ja, alles over staatsrecht. Alles staat erin. Alles over de politiek. Hoe lang Kamerleden lid zijn van de Kamer, gemiddeld, enzovoort, enzovoort. En het is betrouwbare, onpartijdige informatie die gewoon dreigt te verdwijnen. Het hele geheugen van biografieën van Nederlandse staatslieden van de laatste 2 eeuwen dreigt te verdwijnen. En waarom dreigt dat nu te verdwijnen? Omdat dat PDC een commercieel bedrijf is, mm-hmm. dat een van de oprichters is overleden en het bedrijf kan niet volhouden om dit te blijven subsidiëren. Nee. En er is niemand anders die dit op zich wil nemen. Er is 10 jaar geleden een subsidie gestopt door het ministerie van Onderwijs. Sindsdien hebben ze het dus op een appel en een ei hebben ze het doorgezet met mm-hmm. kleine subsidietjes en verder het zelf runnen. En dat is allemaal niet meer vol te houden. Nee. Nu is er een subsidie gevraagd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Europa nu niet de moeite waard vond. De Europese verkiezingen komen eraan. We maken ons zorgen of er genoeg mensen gaan stemmen voor het Europees Parlement. Maar BZ kan er geen cent voor vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken denkt er nog over na om een deel te subsidiëren, zodat het een beetje kan doorgaan. Maar het is eigenlijk een schande dat we onze eigen geheugen van onze parlementaire democratie gewoon weggooien. En dat onder een premier die notabene zelf historicus is. Die in een torentje zit en ongetwijfeld ook die website raadpleegt. Het grappige is, journalisten gebruiken het niet alleen, maar parlementariërs. Als er een afscheidstoespraak van de voorzitter van de Tweede Kamer komt, dan lezen ze voor van die website. Ah ja. Daar de Tweede Kamer doet er voorlopig ook nog geen cent in het potje. En wat vind ik? Ik kom nooit op europanu.nl. Niet dat ik weet in ieder geval. Wat zijn de belangrijkste highlights die daar op staan? Je kan er alles volgen wat er in de EU gebeurt vandaag, morgen en volgende maand. Dus hoe het werkt, hoe komt een Europese richtlijn tot stand, maar ook wat speelt er in het parlement, waar is de Europese Raad mee bezig, wanneer zijn topconferenties, wat staat er op het spel? Ja, en het zijn heel vaak hele overzichtelijke, korte stukken. Dus die zijn heel makkelijk voor iedereen te lezen. En als je wil, kun je doorklikken. Dus er wordt gewoon doorverwezen naar wil je meer informatie hierover. Het is heel, ja, het is bijna een soort Nokia-achtige website, zou ik willen zeggen. Toch heel makkelijk in het gebruik ook. Het is heel, heel helder. Op de dag dat Rusland-Oekraïne binnenviel, werd op die site 40.000 keer gezocht naar wat de EU doet op dit gebied. Ja. 3 miljoen mensen komen terecht per jaar op die site. Ja. Zonder misschien te weten waar ze terechtkomen. Maar ja, ze merken dat het betrouwbare informatie is. Ja. Kijk jij wel eens op die site? Misschien wel eens, maar weet je dan niet dat je erop zit? Niet bewust, maar ik kan me heel goed voorstellen over wat Mark ook zegt, van als je een relevante staatsrechtelijke vraag googelt, dat je daarop terechtkomt en dan realiseer je misschien soms niet altijd waar je precies naar zit te kijken. Ik denk overigens wel, als dit zo hoort, van ik weet niet hoeveel geld er precies nodig is om dit draaiende te houden. Wellicht is een crowdfundingsactie ook interessant, want als alle Kamerleden en journalisten die er veelvuldig gebruik van maken, ja, die zouden er dan ook iets voor over moeten hebben om dat in leven te houden. Ik vind dat ingewikkeld over dat als iets wat een particulier initiatief is met overheidsgeld in de benen moet worden gehouden, van ja, hoe rechtvaardigen we dat dan? En als we het allemaal belangrijk vinden, ja, hebben we waarschijnlijk gebruikers ervan er ook wel iets voor over. Je zou kunnen zeggen dat de Tweede Kamer een overzichtelijke website zou moeten hebben. Die hebben ze nog steeds niet. Als je de gang van een wetsontwerp wil volgen als belanghebbende op welk gebied dan ook, dan moet je bij de site van de Eerste Kamer zijn, die namelijk door ditzelfde PDC gemaakt wordt, waar je ziet wat de stadia zijn en wat er nu aan de hand is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, vind ik, een publieke functie om de stand van zaken in de democratie, in de wetgeving en de geschiedenis, om die bij te houden. Dus je kan wel zeggen, het is een particulier initiatief, haal maar geld op. Ik zou het willen omkeren. Ik zou zeggen, dit is een eerste primaire politieke publieke functie die de overheid zou moeten subsidiëren en uitvoeren. En laat de Tweede Kamer het er maar meteen doen. En wees blij dat het er is. En dan hebben ze gewoon ook meteen een goede eigen website. Kunnen ze hun eigen geheugen even opfrissen. Ja. Rennie Rijpma, voor jouw mediamoment zat de redactie gisteren vol spanning te wachten op de brief van de staatssecretaris Van Ooyen over decibels. Vanwaar die belangstelling? Ja, daar hebben wij het afgelopen jaar heel veel aandacht aan besteed. Dat is eigenlijk in gang gezet door een van onze verslaggevers, Sebastiaan Kwekel, die zelf een enorme muziekliefhebber is, maar ook leidt aan tinnitus. En daar een manier voor heeft gevonden om mee om te gaan. Ja, tinnitus is een constante ruis of een piep in je oren. Ja, en bij hem is dat een constante, vrij harde piep in zijn oren. Waarvan, nou ja, volgens mij ieder mens die erover nadenkt, die dat niet heeft, al denkt, ik zou gek worden. Nou, dat dreigde hij ook te worden, maar hij heeft een manier gevonden om daar mee om te gaan. Nou zou je kunnen denken van, nou ja, dat is een vrij particulier probleem van een verslaggever. Totdat hij, nou ja, hij maakte er een keer een persoonlijk verhaal over, kreeg daar zo ontzettend veel reacties op, dat hij daar verder mee aan de slag is gegaan met audio-experts, van, hé, wat is hier nu aan de hand? Die zich zich allemaal enorme zorgen maken. Omdat die vrezen een hele jonge generatie op zich af te zien komen met serieuze gehoorschadeproblemen. Het heeft geleid tot kamervragen. Het heeft ertoe geleid dat de Gezondheidsraad een advies heeft uitgebracht. Om even voor de duidelijkheid, ik lees dat het UMC Utrecht schrijft dat zo'n 10% van alle mensen hier last van heeft. Ja, zeker. Ik denk ook veel. Als je misschien in je omgeving vrijwel iedereen wel iemand kent die hier last van heeft. En dat een aantal mensen gaat de komende jaren enorm toenemen. Deels heeft dat te maken met bijvoorbeeld oortjes die veel jongeren in hebben en toch al te hard aan hebben. Maar zeker ook het geluidsvolume op festivals, in horecagelegenheden en bij concerten. Daarover heeft de Gezondheidsraad een advies ingediend, uitgebracht. Mm-hmm. Om dat aantal decibels terug te brengen van 103 naar 100. Dat klinkt heel klein, maar het schijnt een enorm verschil te maken. En eigenlijk tot in ieder geval mijn grote verrassing, wat zegt de staatssecretaris gisteren? Van, we gaan niks doen. We houden die volumeknop. Die mag nog steeds op die 103 decibel blijven. Wil wel inzetten op allerlei preventiemaatregelen. Oordoppen en dat soort zaken. En ik vind het eerlijk gezegd best wel verbazingwekkend, omdat deze staatssecretaris van Ooyen heel veel werk maakt van de preventie van bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik, verslaving. Mm-hmm. Ja. En dat valt hem te prijs. Ik denk dat is ook een probleem. Maar die gehoorschade is nog extra prangend. Omdat heb je het eenmaal, dan is het niet meer te genezen. Nee. Dus er zijn er ook een hoop mensen uit de evenementensector die zeggen, je kan het wel verder omlaag brengen, maar dan voel je de muziek niet meer en dan kun je het net zo goed niet doen. Ja, dat kan je. Dat wordt nu als argument gebruikt van dan kan je, als de muziek lager staat, dan voel je het niet meer. Dan komen mensen niet meer. Ik geloof dat niet. Ten eerste is het in het buitenland ook anders geregeld. Daar is het wel gelimiteerd. En volgens mij is het ook gewoon een kwestie van gewenning. Dat als je de muziek overal iets lager zet, dan wordt dat het nieuwe normaal. En dan wennen we eraan. Als we daarmee het gehoor van onze kinderen en jongeren zouden kunnen beschermen, is dat volgens mij heel veel waard. Want wat ik zeg, als het één keer beschadigd is, het komt nooit meer terug. Nee. En dit was dus een verhaal dat vanuit een journalist bij jullie persoonlijk dus naar voren werd gebracht. Is het dan hiermee nu klaar ook? Is het dan? Nee, dat denk ik niet. En kijk, daarom dacht ik van, is het toch nog interessant om dit als mediamoment ook aan te halen? Want het is niet mijn bedoeling om hier onze eigen verslaggeving te promoten. Daar gaat het me helemaal niet om. Het is meer omdat ik als eindverantwoordelijke voor het AD natuurlijk ook voor wil waken dat een persoonlijke kwestie van een van onze journalisten ineens het nieuws gaat bepalen. Maar tenzij zo'n persoonlijke kwestie ineens blijkt te staan voor een veel groter probleem, namelijk het risico op grote gehoorschade bij jongeren. Ja. En dan kan je wel degelijk iets in gang zetten. Mm-hmm. En dat heeft dus ook iets moois. Behalve dat er nu nog niet iets is veranderd. Dus ik denk dat we er nog wel aandacht aan blijven besteden. Want al die audio-experts, die luiden niet voor niks die noodklok. En ook de Gezondheidsraad komt niet voor niks met zo'n advies. Nee. Mark, je ziet het vaker, hè, dat journalisten van iets persoonlijks een groter verhaal maken. Vind je dat een goede ontwikkeling? Dat je vanuit je persoonlijke ervaringen nieuws maakt? Ja, ik heb weinig geduld voor mensen die over hun eigen leven zitten te schrijven zonder dat het ergens toe leidt. Maar dit soort verhalen zijn natuurlijk super nuttig. En het feit dat deze verslaggever het meemaakt betekent dat hij het drie keer zo goed kan beschrijven als iemand die het erover gelezen heeft. Ik kreeg me laatst een lange reportage van Jeroen Wester in NRC die een oma had die door het sociale regelnetwerk totaal vastliep. Mm-hmm. En deze verslaggever, die heel goed de weg weet in Den Haag en in de wetgeving, liep ook vast voor zijn oom. Ja. En dan heb je dus een dubbel effect. Je kan je inleven in wat die man meemaakt. De wanhoop, het feit dat een slimme verslaggever er ook niet meer uitkomt en geen antwoorden meer krijgt. En het probleem wordt aan de kaak gesteld en in de Tweede Kamer en op het ministerie opgepikt van, dit kan echt niet. Dus dit is een type verslaggeving dat dubbel goed werkt. Dan, de Tweede Kamer debatteert vandaag over het geklapte landbouwakkoord. Ondertussen rijden de trekkers van Farmers Defence Force weer naar Den Haag, waar sinds vanmorgen een noodbevel van kracht is. En als klap op de vuurpijl is er ook nog eens een online oproep om CDA-politici te bellen. Mark, toch lijkt het alsof er minder aandacht is, hè, voor deze demonstratie. Heb jij dat idee ook? Ik heb het ook. Ik had het pas vanmorgen door. Ik had het gisteren gelezen en was het weer vergeten. Ik weet niet of ik daar uniek in ben. Ik word een beetje moe van die tractoroptochten. Dat je het misschien zelf ontweken hebt, het nieuws, bedoel je? Ik heb het niet opgezocht. Nee, precies, ja. Ja. Rennie, het bericht over de demonstratie op de site van het AD heeft wel de meeste reacties. Hè? Wat zegt dat? Dat het denk ik toch nog wel breed leeft in Nederland. En tegelijkertijd zowel in mensen die zich nog druk maken over het voortbestaan van boeren en over wanneer we er toch eens uitkomen met dit landbouwakkoord. Ja. En ik denk ook mensen zoals Mark, die heeft het misschien helemaal genegeerd en niet opgezocht, maar ook heel veel mensen die er echt klaar mee zijn. Ja, misschien komt het ook door de kop, dacht ik. Boeren gaan donderdag weer protesteren. Wat willen ze? En wat gaan ze doen? Precies. Alsof er iets nieuws aan de hand is. Bijna. Nou ja, omdat als je dat iedereen heeft gezegd, het boerenprotest. Maar als je doorvraagt van over waar zijn de boeren precies boos over? Wat willen ze? Ja. Dat is eigenlijk een vraag die vrijwel niemand kan beantwoorden. En het leek ons vooral relevant om dat ook die vraag te stellen. Maar hem zeker ook te beantwoorden. Ja, maar ook dus in een ander licht. Namelijk, er is natuurlijk een landbouwakkoord dat geklapt is. Ja. He, dus dan wil je misschien wel weer opnieuw even weten, ook als lezer, van waarom zijn ze dan nu specifiek boos en waarom dan specifiek Farmers Defence Force en waar is de rest? Eigenlijk alle media uitvoerig bericht hebben over het geklapte landbouwakkoord, maar heel weinig over wat stond er nou eigenlijk in dat landbouwakkoord, waarover dus ze het nog niet eens zijn geworden. Nee, dat is overigens wel daarna naar buiten gebracht. Hè? Ja. Is het ook door de minister zelf vrijgegeven en hebben veel media erover geschreven. Mark, hoeveel steun hebben de boeren nog? Ja, dat weet ik niet. Dat kunnen we niet vaststellen. Het is wel goed om af en toe eraan te herinneren dat ze een heel klein percentage van de Nederlandse beroepsbevolking zijn en dat ze een heel klein percentage van de Nederlandse economie zijn. En dat Caroline van der Plas, die heel erg opkomt voor de boeren en heel erg ook voor de rechten van mensen om migratie te verlenen, dat hij eigenlijk de belangen van de voedselindustrie en van de vleesindustrie heeft bevorderd met al die acties. En dat het dus niet alleen gaat om de boeren die ons dagelijks eten bezorgen. Het grootste deel van wat ze maken gaat voor de export. En wat dat betreft is het gewoon een industrie en niet alleen maar een lieve menselijke bedrijfstak. En dus ik vind het heel goed dat vandaag er in verschillende kranten aandacht is voor jonge boeren en bioboeren die hun stinkende best doen om de boerderij van de toekomst op te zetten. Want daar moeten we, denk ik, meer aandacht aan besteden. Ja, nou, dat zie je dus nu ook vandaag. Dat is interessant. De Volkskrant heeft een interview met de voorman van de jonge boeren. Dat is Ron Meijer, die ook aan tafel zat bij het landbouwakkoord. En NRC portretteert een biologische boer die juist ook niet gaat demonstreren vandaag. Ja. Dat is ook een keuze dus. Om te kijken, het gaat over deze jongeren. Toch, zo'n landbouwakkoord? Je hoeft als media geen partij te kiezen, maar het is goed om af en toe uit te zoomen. Zoals je kan belichten wat het landbouwakkoord nou eigenlijk inhield. Het akkoord dat er niet meer is, zegt de regering. En het is goed om uit te zoomen en te zeggen, wat staat er op het spel? Ik vind wat dat betreft, Rennie mocht even het AD belichten. Ik kan niet nalaten om even de correspondent te belichten, die net een boekje heeft uitgebracht van bioloog Thomas Oudman. Het heet Uit de Shit. Ik weet niet of je dat op de radio mag zeggen, maar voor mij wel, hoor. Het is een pleidooi voor meer boeren en minder beesten. En dat is een hele logische redenering om terug te gaan naar een boerenbedrijf dat klopt bij hoeveel de grond kan opnemen en reproduceren en aan voedsel opleveren. En het maakt onderscheid tussen wat we aan landbouw kunnen hebben en nodig hebben en wat we aan stikstof producerende krachtvoer importeren uit het buitenland, gewoon omdat we industrieel varkens maken waar Italiaanse spek van maken. Ja, kortom, jullie hebben eigenlijk de hele boerensector en het probleem waarmee ze kampen, maar ook de oplossingen die daarvoor zijn, samengebald in een boek. Ja, en dat is een kringloopredenering die niet voor extremisten is, maar gewoon voor boeren. Hè, nuance. Ja. Nee, toch? Ik vrees dat er nuance en ware feiten in staan. Ja. En het valt me op dat veel media moeite hebben om ons kleine online platform daarin te citeren. Want het is echt een originele aanvulling op wat de hele discussie. Ik ben gewoon moe van de herhaling van die boeren-extremisten-argumenten. Dat is een uitstervend ras. Ja. Het spijt me. Ja. Over de nieuwsinvalshoeken van vandaag hebben we ook eventjes gebeld met de NOS. Want het viel ons op dat daar niet zoveel op hun site stond, bijvoorbeeld over de protesten van vandaag. En ze zeggen, het is nooit beleid om bepaalde gebeurtenissen dood te zwijgen of juist wel aandacht te geven. Nieuws is nieuws. Dus als er wat gebeurt, dan brengen we dat. De NOS is wel aanwezig bij de demonstratie. Ook al vanwege de commotie over het openbaar maken van telefoonnummers van CDA-kamerleden. Dat is dan ook alweer interessant, hè? Mm-hmm. Maar er stond dus niks nu op de site over trekkers onderweg naar Den Haag bijvoorbeeld. Nee, ik kan me die afweging wel enigszins voorstellen. Want volgens mij valt de overlast, waar het dan ook vaak over gaat, op dit moment nog enorm mee. En ik denk dat als het vanmiddag toch groter mocht worden, dat ongetwijfeld de NOS daar ook over gaat berichten. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Over het openbaar maken van die telefoonnummers van CDA-kamerleden. Dat kwam gisteren op Twitter terecht, dat bericht. En in dat bericht leek het alsof dat werd gedaan door Pharmacy Fans Force-voorman Mark van den Oever. Hij zegt zelf, ik zit hier helemaal niet achter. Hij keurt de actie ook niet af. Dit in tegenstelling tot de vele politici die de actie in keiharde bewoordingen veroordelen. Pure intimidatie, zegt Mark Rutte. Verwerpelijk en onacceptabel, Wopke Hoekstra. Walgelijk, intimiderend en laf, minister Dylan Jesselgus. Maak je dat nog niet groter? Het is eigenlijk wel opvallend dat het zo massaal wordt bestreden door bestuurders en politici. Want je zou kunnen denken, in een ideale wereld is de volksvertegenwoordiger voor iedereen bereikbaar. En is het geen probleem dat naam, adres, telefoonnummer bekend zijn. Die wereld is natuurlijk al lang niet meer ideaal. Tegenwoordig zijn we in een situatie beland dat als inderdaad dit soort privégegevens van een volksvertegenwoordiger bekend worden, dat er eigenlijk ook meteen een veiligheidsissue zich opwerpt. Ja. Omdat diegene of plat gebombardeerd wordt met sms'en, telefoontjes en andere soortige berichten. Of dat in het ergste geval ze zelfs thuis worden opgezocht door intimiderende actievoerders. En eigenlijk is dat wel heel treurig, want je zou heel graag willen dat volksvertegenwoordigers benaderbaar zijn voor het volk. Ja, en tegenwoordig lijkt dat eigenlijk een brug te ver. Een van de nummers die wordt gepubliceerd is die van Eline Vedder, Kamerlid. En zij zegt, ik zie vele tweets dat onderstaand bericht nep zou zijn. Mijn telefoon zegt iets anders. Non-stop telefoon en appjes met advies tussen aanhalingstekens. En wat er gebeurt als dat advies niet wordt opgevolgd. Ik word geacht er vanwege veiligheid niet over te praten, maar ik ben er knap ziek van. Mark, dit is overigens nog niet verboden in Nederland. Er wordt wel aan gewerkt. Maar je mag dus nog adressen en telefoonnummers publiceren. Zonder dat daar. En mag je mensen bedreigen? Nee. Maar de vraag is natuurlijk: gebeurt dat hier? Nou, de mensen die berichtjes naar Eline Vedder sturen die ze niet mag citeren, dat zijn waarschijnlijk bedreigende berichtjes. Dus daar zouden ze wel actie op kunnen ondernemen? Nou, de politie zou er wat aan kunnen doen. Zoals ik me ook afvraag wat je kan doen met trekkers die te zacht op de snelweg rijden. Kun je ook wat aan doen? De bestaande wetgeving is vaak al een heel goed begin. Ja. Wat wil je nog iets zeggen? Oké. We gaan even naar een vrolijke onderwerp. Nog twee nachtjes slapen en dan is het zover. Ja, inderdaad. De Tour. 3 weken lang demareren, stoempen en erop en erover, om wat termen te noemen. Rennie Rijpmaat, AD, pakt net als ieder jaar weer uit met de Tour. Met naast de meereizende verslaggeving ook columnisten en de podcast In het Wiel. Zeker. Hoe belangrijk is die Tour voor jullie? Belangrijk. Omdat het een prachtige wielerwedstrijd is. Maar ik denk iets wat iedere radioluisteraar net al wel even herkende. Dat je denkt, als je die tunes hoort van Radio Tour de France, weet je, het is zomer. Ja. En merk je ook dat mensen speciaal voor de Tour naar jullie site gaan? Ongetwijfeld, maar in het voorheen was dat misschien nog iets duidelijker zichtbaar, omdat je dan iets meer had, de zomerdip hadden we wel. De kommertijd in de zomer. Eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat die al jaren niet meer bestaat. Dus je ziet ook die fluctuering in racecijfers zie je niet meer zo heel erg. Nee. Maar dat de Tour populair is, dat is absoluut waar. En er is ook iets nieuws dit jaar. We kunnen als kijker meeluisteren met de gesprekken tussen de renner en de ploegleider, zoals we dat nu al kennen uit de Formule 1. How are the track conditions, Max? Ja, sunny. Yeah, any more debris left? No. Whoa, there's a giant lizard on the track. Oh my god! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! Nou, Mark, lijkt jou dit wat? Lijkt me wel een toevoeging. Ik weet niet of ik het allemaal begrijp. Het is ook in het Engels. Dat is bij de Formule 1, weet ik, is dat verplicht. Maar anders kan niet iedereen over de hele wereld het natuurlijk volgen. Ik weet niet of dat bij de Tour ook zo gaat zijn, maar het is niet een typisch Engelse wedstrijd. Nee. Maar goed, in het Frans kan denk ik helemaal niet. In het Frans kan helemaal niet. Ik zou het in het Nederlands willen horen. Ik zou het raar vinden als je de verplichting oplegt. Want ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik kan de Tour de France het meeste volgen als er een aantal Nederlanders rijden waar ik me mee kan identificeren. Zo nationalistisch ben ik dan nog wel. Ja. En als je dan dus een verplichting oplegt dat de toerleider met die wielrenners in het Engels gaat communiceren, dat lijkt me een hele rare onbeholpen vertoning. En dan is het hele effect ook weg. Ja. Maar goed, ik weet niet hoe dat geregeld is. Nee, dat weet ik ook niet. Maar met deze nieuwe dimensie wil de Tour de koers begrijpelijker en aantrekkelijker maken voor het publiek. Dat weet ik wel. Bert Colijn? Zit u erop te wachten? Nou, dit wel leuk om eens mee te krijgen. We hebben de afgelopen tijd, ik ben groot wielerfan, er zijn veel documentaires uit de Tour. Zijn de afgelopen tijd al met veel camera's in ploegwagens uitgekomen. Daar zie je A, dat het Engels, zeker als je naar de Movistar ploeg uit Spanje kijkt, denk ik uitdagend zal worden. Dus ik denk in eigen taal. En het is, ja, de vraag is wel in hoeverre dat echt interessant is. Heel vaak is het toch ook gewoon dat het een beetje schreeuwen is van hop, hop, harder. Mm-hmm. Nou, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Het zou interessant kunnen zijn als je te maken hebt in het wielrennen soms. Hè, dus valpartij, ligt een klassementsrenner bij. Dan heb je soms wel eens een ploeg die dan zegt, nou, hop, gas erop. Als je dat meekrijgt, dat is interessant. Durven ze dat nog te doen als dat ook zo uitgezonden wordt? Die dynamiek zal interessant zijn om mee te krijgen. Ja, zit een beetje vertraging in. Oh, dat zou kunnen helpen. Dat helpt, ja. Je kunt een beetje modereren. Misschien wat codetaal straks. Ja. Toeval wil dat we zo meteen met oud-wielrenner en voormalig tourcommentator door Maarten Ducro praten, want Bert Colijn, jij hebt daar straks een vraag voor. Maar als we het toch over die oortjes hebben, is het misschien wel aardig om hem er alvast even bij te halen. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. Ja, zit jij hierop te wachten? Ik kan je garanderen dat de cultuur van het wielrennen en de ploegleiders ertoe zal leiden dat ze vooraf alle dingen die gezegd moeten worden al gezegd hebben. En dat ze alleen nog maar fake news in de wereld gaan brengen. En oppervlakkige dingen als hup, hup, hup en zet hem op. Dat zal het niveau zijn, denk ik. Ja, dat wordt het niveau absoluut, nu, omdat het dan uitgezonden kan worden. Ja, daar gaat de absolute filter op. En de tactische dingen, die gaan code dingen zeggen of wat ook. Ze gaan absoluut geen tactische dingen delen. Nee, nee. Sowieso vind ik een tactisch vermogen al redelijk laag. Dat klinkt een beetje somber, maar dat gaat wel bijdragen aan de show, maar niet aan de inhoud. Nee, precies. Maar dat is wel waarvoor het bedoeld is dus. Hè? Begrijpelijker en aantrekkelijker maken voor het publiek. Ja, dat klopt. Misschien is het wel goed. De commentator wordt een beetje overbodig. Oh ja. Daar gaan we. Wordt een hele nieuwe tour op deze manier. Dankjewel, Maarten. We spreken jou zo weer. Jullie zien het zitten? Dit? Leuk voor de show? Nou, ik ben een beetje bang over wat Maarten ook zegt. Dat de inhoud eigenlijk een beetje verloren gaat op het moment dat je weet dat je ook voor een groot publiek hoorbaar bent. Dus kijk, ik vind bijvoorbeeld het heel lastig om wielrennen te volgen zonder commentator. Ik heb dat, mm-hmm, die context er eigenlijk echt wel bij nodig. Ik heb wat dat betreft iets meer vertrouwen in de commentatoren dan in deze toevoeging. Nou, we gaan meemaken hoe het straks in zijn geheel klinkt. Dankjewel, Renny Rijpma en Mark Chauvin, voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is namelijk al 22:30, dus hoog tijd voor het NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van niemand minder dan Jan van der Putten. In Politiek Den Haag is kwaad gereageerd. Nu onbekende namen en telefoonnummers van CDA-kamerleden hebben verspreid. Vandaag is er een debat over het mislukte landbouwakkoord. Premier Rutte spreekt van pure intimidatie. Zo'n 30 partijen hebben zich in Amsterdam verenigd in een monsterverbond tegen de komst van een erotisch centrum in Amsterdam. Volgens AT5 gaat het om uiteenlopende groepen die liever willen dat er geld wordt geïnvesteerd in het Wallengebied. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg na opnieuw een nacht met ongeregeldheden. Die begonnen nadat dinsdag een jongen van 17 door een agent werd doodgeschoten. En bij een inval in een flat in Den Bosch is een grote hoeveelheid explosieven gevonden. Die waren opgeslagen in de kelder. De onderste verdiepingen van die flat zijn ontruimd. Gaan we voor de situatie op de weg naar Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Wijkertunnel. Nou, inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij, maar de vertraging is nog wel een kwartier. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daar zien we nog wat oponthoud bij knooppunt Klaverpolder. Nu ongeveer 10 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. De opmars van de Wagner-huurlingen in Rusland was live te volgen via meerdere social media. En ook de inlichtingendiensten keken mee. En die kijken eigenlijk voortdurend mee. En doen dat op een andere manier dan u en ik. Hoe ze dat doen en wat ze daarvan opsteken... bespreek ik zo met Willemijn Aert. Zij is hoogleraar aan de Universiteit Leiden... en expert op het gebied van inlichtingendiensten. En onze afhankelijkheid van grondstoffen als lithium, silicium, grafiet en mangaan. Daarover gaat het straks met spraakmaker, ING-bankeconoom Bert Colijn. Maar die stuurt ons eerst naar, hij kwam net al even het mediaforum voorbij fietsen, Maarten Ducro. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En op pad vandaag is Thomas Schuurmans voor ons. Ja, Thomas, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Zaterdag begint de Tour de France en jij bent dus bij iemand wiens geluid onmiskenbaar bij dit wielerspectakel hoort, maar toch ook weer niet. Ja, ja, want dat is het toch wel een beetje. Bijna 20 jaar commentator geweest bij de NOS van de Tour. Maar natuurlijk ook andere wedstrijden. Vorig jaar was de laatste Tour. Afgelopen voorjaar nam hij definitief afscheid bij de Amstel Gold Race. Ja, en toch met een herkenbaar geluid, hè? Ik ga gewoon uit het raam hangen, dan kan ik het jullie vertellen. Ik zie nog niks. Het voorrecht om op de eerste rij te zitten. Ja, daar komt er een. Je wordt er helemaal gek van. Je wordt van links naar rechts, van het kastje naar de muur gestuurd. En kijk, Lendis, kijk, Lendis kraakt. Lendis kraakt. Nu gas erop. Als Veuclair dit kan, dan eet ik hier een stuk uit de vuur. Maar daarvoorin zitten ze duidelijk te linkerballen. Het is niet voor niks geweest en het was een voorrecht. Ja, het was een voorrecht. Dat waren woorden van afgelopen voorjaar. Het is ook een voorrecht om hier te mogen zijn in jouw tuin. Want je houdt je onder andere met paarden bezig. We zien daar nog een fietsje. Hè? Want ja, je kunt het natuurlijk ook niet helemaal loslaten, Maarten Ducro. En ik ben hier dus naartoe gestuurd door jou, Bert. Want jij had een vraag. Ja, dat klopt. Wat we zien is, ik ben groot wielerfan, dus net al gezegd. We kijken natuurlijk heel erg uit naar de Tour. We zien dat Vingegaard daar groot favoriet is, samen met Pogacar. Tegelijkertijd zijn er eigenlijk in het wielrennen in de afgelopen jaren plots een hele hoop Denen heel sterk geworden. We hebben net nog een Zwitser, of een Deen de Ronde van Zwitserland zien winnen, Schelmose. Voor de rest, de klassiekers doen ze het goed. Ze hebben sprinters, de groene trui maken ze grote kans op. Hoe komt dat? Wat hebben de Denen de afgelopen tijd gedaan dat ze in één keer zo massaal de top van het wielrennen aan het bestormen zijn? Nou, Maarten, je hebt aandachtig mee zitten luisteren. Is het voor jou ook zo plotseling? Is het zo'n verrassing? Zijn ze zo goed? Ja, ze zijn zo goed. De vraag die gesteld wordt is, wordt wel steeds minder gevaarlijk, maar is er gevaarlijker in het wielrennen? Hoe komt het dat ze zo goed zijn? Oh, lala. Want waarom is dat gevaarlijk? Nou ja, het verleden, het besmeurde verleden van het wielrennen. Als er een paar jongens zijn die hard rijden, komen gelijk de oh, lala vragen. Maar doping. Tuurlijk, maar dat wil ik maar gezegd hebben om die olifant uit de kamer te hebben. Want als je gewoon even inzoomt op het wielrennen in Denemarken, dan zijn er toch een paar factoren die ertoe bijdragen dat dat langzamerhand gaat groeien. Dat zie je. En dat is er in Denemarken lijkt op Nederland. Het ligt alleen iets hoger. Het is veel groter en er wonen minder mensen. En de fietsers daar, wij zijn natuurlijk de natie der fietsers, Nederland. Maar bij ons verrommelt het wat. Kijk naar Amsterdam. Ik weet niet of je daar wel eens komt. Het is vrij druk, hè, in Amsterdam. Je wordt voor je knar gereden door een fietser als je niet links en rechts en boven en onder hebt gekeken. En dat is, maar dat is in Denemarken minder. In Denemarken hebben ze is fietsen als vervoermiddel en als bijdragende milieu is veel. Hebben ze een andere cultuur bij, een ander bewustzijn. Als je in Kopenhagen gaat rondkijken, dan zie je iedereen fietsen, allemaal keurig met een helmpje op. Met een gewone trapfiets, dus niet elektrisch, niet maar zo snel. Maar maakt dat een goede wielrenner dan uiteindelijk? Nou, maar je moet me even mijn verhaal laten afmaken. Ik bedoel, je weet, ik krijg nog eens de kans om commentaar te geven. Dan krijg je natuurlijk ook, dat betekent dat als je wil gaan sporten met je fiets, dan moet je naar een club, maar er zijn minder wielrenners. Dus dat betekent dat die clubs veel beter geoutilleerd zijn om renners naar wedstrijden toe te brengen. Want ja, als je minder renners hebt, dan moet je verder weg om met elkaar een pelotonnetje te maken van 100 man. En dat betekent dat de kwaliteit van die clubs beter is. En er is ook een cultuur, want we hebben nu die nieuwe lichting Deense renners met Pedersen en noem ze maar op. Ja. Maar in mijn tijd had je al Kim Andersen en Lars Baklater. En die trokken allemaal als Seurissen, die trokken allemaal naar Luxemburg. Dan heb je een enclave met Denen die zeggen, oh, maar ik heb daar wel huisjes en heb ik een patroon zitten, dan kan je huis huren. En dan waren ze dichter bij de Europese wedstrijden. Dus er ontstond daar iets van clubs die ze mee met elkaar in contact brachten, waardoor de beste Deense wielrenners tegen elkaar reden. En dan ook nog een keer de link naar het Europese wielrennen door dat selecteerde zichzelf. En wij in Nederland bijvoorbeeld, wij hadden de Rabobank 20 jaar lang. En die selecteerden de beste renners. En die zetten ze met elkaar in één ploeg. Ja. Waardoor de beste renners met elkaar ging rijden in plaats van tegen elkaar. Nou, dat is het domst wat je kan doen. Je ziet het nog steeds. De beste renners afromen. Nee, talentontwikkeling is ze juist tegen elkaar laten rijden. En op ontdekkingsreis. En dat doen die Denen heel goed. Ja. Toch, Maarten, dit vertelde je, dit soort verhalen ook tijdens toen natuurlijk. Hè. Dan had je een uitzending van 5-6 uur. Dan moest je de boel vullen. Wij zitten met een aantal minuten helaas. Want ik zie gewoon, het zit er nog in. Hè. Dan toch als, tot slot maar even de vraag. Na 20 jaar geen Tour. Wat doet Maarten Ducro de komende weken? Hoe gaat hij naar de Tour kijken? Nou, ik heb echt moeten afkicken en daar zit ik eigenlijk nog middenin. Ik heb bijvoorbeeld alles van de Giro gezien. Terwijl ik hoef het zo niet erop. Ik ga dus ook weer alles zien. Maar hier gewoon thuis in de tuin? Ja, absoluut. En ik ben er ook niet meer zo... Ik zie het geheig van de media nu. En ik denk, nou, daar hoef ik gelukkig niet meer aan mee te doen. Nou, dan ronden we na deze minuten in die heigerij toch maar even af. Deze zomer dus geen Maarten Ducro, maar hij is er absoluut nog wel bij betrokken als liefhebber. Ja. Dankjewel, Thomas Schuurman was dat. Morgen buigt het uitzendbureau zich over de vraag of het eigenlijk zin heeft om je te haasten. Hoort u morgen? Nu snel door. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 9:30. Kon u vorig weekend ook niet stoppen met scrollen op Twitter? De opmars van de Wagner-huurlingen in Rusland was live te volgen op meerdere social media. Live beelden van de Wagner-leden, kaarten met de bewegingen en vooral veel onduidelijkheid over welke berichten klopten en welke niet. Nou, wie ook meekeek, waren de inlichtingendiensten. En die halen tegenwoordig ook belangrijke informatie binnen via die social media. Ook wel SOCMINT, Social Media Intelligence genoemd. En daar ga ik het over hebben met Willemijn Aarts, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en expert op het gebied van inlichtingendiensten. En hier in de studio natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Zat u ook social media af te struinen afgelopen zaterdag? Ik heb het zeker een beetje gedaan. Ik zat ook een groot deel van de tijd gewoon in de zandbak met mijn kinderen. Ook belangrijk. Ja. En welke social media zijn dat dan? Nou, weet je, je hebt altijd een paar mensen die ik dan volg, omdat ik denk, kijk, zij zijn echt expert, of zij zijn bronnen die ik vertrouw. Hè? Want ja, je kan precies wat je zei, iedereen en alles bekijken, maar wat is nou de zin en de onzin? Ja. Dus dit waren een paar journalisten, die gaan via, waren ook naar de New York Times, hè, om een beetje zo'n vinkje van, goh, nou, daar geloof ik dan wel in. Ja. Dus zo heb ik gekeken. Ja, wat is social media intelligence, dat SOCMINT? Ja, het is eigenlijk alle informatie die diensten kunnen vinden op die sociale media. En die zij vervolgens kunnen gebruiken in hun analyse om dus te kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn. En het is een relatief nieuwe inlichtingenvergaringsdiscipline, zoals ze dat noemen. In 2012 is het de term social media intelligence eigenlijk voor het eerst in een artikel verschenen. Het is nog best wel nieuw. Hè? Ja. Het is voor ons natuurlijk ook nog relatief nieuw. En je combineert dus eigenlijk informatie uit de beelden, die foto's die mensen kunnen plaatsen, wat ze tegen elkaar kunnen zeggen. Er kan dus ook zitten wat menselijke aspecten natuurlijk in. Maar je kan ook uit de metadata, dus uit de communicatiedata halen van goh, wie communiceert nou op welk moment met wie. En dat kan voor dienst natuurlijk heel interessant zijn om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld een netwerk. Ja, gaat heel veel tijd in zitten, denk ik. Ja, kijk, het voordeel is, je kan heel veel informatie snel binnenhalen, want er is heel veel beschikbaar. Het nadeel is natuurlijk, je moet niet. Je kan er pas iets mee doen als je er ook echt naar gekeken hebt. Ja, en als je kan analyseren. Ja, precies. Zeker. Want ga maar eens even na. Wie kent wie bijvoorbeeld? Nou, inderdaad. Daar hebben ze vast allerlei hele geavanceerde programma's voor die ze niet met ons willen delen. Maar het kost zeker tijd. En pas als je ernaar hebt kunnen kijken, kan je er ook mogelijk iets mee doen. Ja, en om welke social media gaat het dan? Alles wat er beschikbaar is en waar gecommuniceerd wordt. Wat relevant is voor de vraag die op dat moment voor ligt. Ja, maar ik bedoel, de bekende natuurlijk Twitter, ja. Instagram, TikTok. Telegram, je kan het zo gek niet bedenken. Ja, het doet mij een beetje denken aan hoe journalisten ook informatie verzamelen. Bijvoorbeeld die van Bellingcat. Mm-hmm. Daar heet het dan OSINT. Lijkt het daar een beetje op? Ja, het is... OSINT staat voor Open Source Intelligence. Dus alles wat in principe publiekelijk beschikbaar is. En dit is alle informatie die van sociale media afkomstig is. En het verschil kan erin zitten dat je natuurlijk als inlichting- en veiligheidsdienst ook in Nederland de wettelijke bevoegdheid hebt om onder een alias actief te zijn op sociale media. En dan wordt het wel iets anders dan die open bronnen waar bijvoorbeeld Bellingcat gebruik van maakt. Want dat doen zij dus. Ze maken accounts aan onder een andere naam. Ja, dat mogen ze doen. En dat is natuurlijk ook de verwachting dat ze dat dus ook doen. Want dan kan je ook met mensen in contact treden. Hè, en kijken wat ze nou van plan zijn en echt contact leggen. Ja, als we dan even terugblikken op afgelopen zaterdag. Niet alleen journalisten doen dit dus. Hè, of geïnteresseerde burgers misschien, Bert Colijn. zaterdag zitten scrollen ook op eigen sociale media om te kijken wat gebeurt hier nou? Ja, zeker. Ja, maar ook ik zat met kinderen. Ik zat dan in een blokhut in de Ardennen. En dat is ook goed oppassen allemaal op wat die kinderen aan het doen zijn. Ja. Dus weinig tijd voor gehad, maar zeker wel gedaan. Ja, en enig idee gehad dat de inlichtingdiensten dit ook doen? Nou, het verbaast me niks. Ik kom oorspronkelijk ben opgegroeid in Ede. En daar zaten onderdelen van Defensie die eigenlijk continu bezig waren met intelligentie vergaren. Vanuit allerlei plekken in de wereld. Dat je dat met social media doet, ja, het lijkt me alleen maar een logische extensie daarvan. Ja, en kun je een specifiek voorbeeld geven? Iets concreets van wat ze nou van die social media hebben kunnen halen? Want ik zag heel veel journalisten een beetje worstelen ook. Ja. Openlijk op Twitter. Van ik vind het heel moeilijk om vandaag te kunnen duiden wat hier nou precies gebeurt en welke beelden nou kloppen of niet. Ja, en dat blijft ook heel lastig. Kijk, en dat zullen ze nu ook niet direct naar buiten brengen wat zij daaruit hebben gehaald. Maar wat je bijvoorbeeld kan zien, beelden op sociale media die kunnen laten zien of er bijvoorbeeld troepenverplaatsingen zijn. Want als een tiener uit een dorp X zegt, hey, kijk wat er bij mij door de straat rijdt. En een tiener uit dorp Y doet dat ook. En dan zie je, hey, dit zijn dezelfde. Nou, dan kan je dus zien wat er bijvoorbeeld verplaatst. En op welk moment in de tijd. En natuurlijk, en dat is natuurlijk ook een van de nadelen van zowel open bronnen als die sociale media. Mm-hmm. Dit kan ook worden ingezet. Hè. Je kan ook bewust informatie, desinformatie verspreiden of dingen die je goed uitkomt. En Rusland is er natuurlijk heel erg goed in. Dus ik snap wel dat mensen het moeilijk vinden om de zin en de onzin te onderscheiden. Ja, maar weten inlichtingendiensten dat dan ook echt wel? Want dat blijft dan toch ook voor hen heel ingewikkeld. Zijn toch ook gewoon, ze zijn er wel iets verder doorgeleerd hierop dan. Het is wel een beetje de bedoeling dat ze dat, dat ze dat wel weten. Nee, maar ook hun taak om te doen. Maar precies. Dat zal voor hen ook af en toe heel lastig zijn. En je gaat dus ook, je probeert, of een inlichtingendienst zal proberen om nooit alleen op basis van één sociaal bericht op sociale media een besluit te nemen, maar dat altijd te gaan verifiëren van kunnen we nou checken of we deze bron betrouwbaar vinden, maar ook is de informatie die bron naar buiten brengt, kunnen we dat nog op een andere manier checken? Bijvoorbeeld door satellietbeelden die we hebben, door getapte telefoongesprekken, et cetera, om dan een compleet beeld te krijgen. Ja, je gaat dus nooit afkorten om op één bron. Je hebt er altijd meerdere en vervolgens ga je dus al die beelden over elkaar heen leggen, proberen te situeren. En probeer je de puzzel te leggen, ja. Ja, de inlichtingendiensten van de VS en het Verenigd Koninkrijk die lijken naar buiten toe enorm veel te weten over de oorlog in Oekraïne. Spelen social media daar ook een grote rol bij? Dat denk ik wel. Wat in ieder geval ook een grote rol speelt, is zij brengen het naar buiten. En dat is wel bijzonder in dit conflict. Ik heb dat nooit op deze schaal gezien, dat die diensten nog steeds bijna dagelijks informatie naar buiten brengen over wat er aan de hand kan zijn. Dat is denk ik om een beetje de zin en de onzin te onderscheiden. Om ons ook te helpen om niet in het frame van de desinformatie mogelijk van de Russen te trappen. Ook misschien wel om te laten zien, hey jongens, we hebben jullie door. Ja. Maar ze zullen het altijd met een reden doen. Ja. Zij zijn er specifiek heel goed in de VS en het VK, in dit werk. Beter dan wij bijvoorbeeld, als het gaat om ook misschien inlichtingen vergaren via die sociale media. Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Kijk, ik weet dat die Nederlandse diensten ook internationaal goed staan aangeschreven. De tip dat de Russen aan het zich aan het inmengen waren in de Amerikaanse verkiezingen kwam uit Nederland. We horen heel veel over de Britse en de Amerikaanse diensten. We weten dat ze ook echt wel state of the art opereren. Maar ik kan het label er niet echt op plakken. Nee, want je hebt hier goede mensen voor nodig, zou ik zeggen. Die iedereen denk ik wel wil hebben in de wereld. Ja, zijn er daar voldoende van? Nou ja, dat is op dit moment ook wel lastig, wel schaars. Hè? Zeker de hele goede techneuten en ICT'ers. Ja, die hebben ook aanbiedingen op andere plekken. Ik denk dat voor veel mensen, als je toch de keuze wil maken om voor zo'n dienst te werken, is dat je met de nationale veiligheid, je doet werk dat ertoe doet. Mm-hmm. En je mag natuurlijk door de Nederlandse wet ook wel bepaalde dingen doen die niemand anders zou mogen doen. Dus dat kan misschien ook wel heel aantrekkelijk zijn. Ja, en dat zit hem dan dus in dat je bijvoorbeeld onder een valse naam een account aan mag maken. Mm-hmm. En dat houdt ook juridisch stand dan, neem ik aan? Juridisch stand is natuurlijk een lastige. Want in Nederland hebben we wel een heel strikt onderscheid tussen het werk van de inlichting- en veiligheidsdiensten en het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. Dus als het Openbaar Ministerie een onderzoek wil doen, dan mogen ze al de spullen die de diensten hebben opgehaald niet gebruiken. Ze beginnen echt from scratch hun eigen onderzoek. Ja. Dus is het juridisch houdbaar een beetje een lastige term. Maar de diensten hebben de bevoegdheid om dat te doen. Ja. En wat mogen ze dan nog meer? Want je hebt net een paar voorbeelden gegeven. Wat mogen ze nog meer dat wij niet mogen? Onder een dekmantel opereren. Mensen volgen, opdracht geven om iets te gaan doen. Dat mag ik in ieder geval niet. Nee. En dat naar buiten brengen van informatie, is dat ooit eerder op dezelfde manier gedaan door de inlichtingendiensten? Nou, ik denk dat het niet op deze schaal en zo vol continu heb ik het niet gezien. Nee. Nee. We zien het ook wel van de Nederlandse regering. En er is er wel discussie over geweest in het begin van de oorlog, kan ik me herinneren. Bijvoorbeeld als het gaat om, wij gaan wapens leveren, om maar even wat te noemen. Nou, dat is vrij overzichtelijke informatie, want die komt van jezelf. Daarvan werd eerder ook gezegd, dat moet je niet meer naar buiten brengen, want je speelt ze in de kaart. Maar dat wordt nu juist wel gedaan. Nou, ja, want het kan ook weer nuttig zijn. Hè? Juist om te laten zien dat je steun wil geven en wat je gaat doen. De vraag is, ik denk dat de informatie die wij naar buiten, of Nederland naar buiten brengt, zal kloppen. Maar of het alles is, dat weten we natuurlijk niet. Nee. En is dat dan bij deze oorlog specifiek echt een soort kantelpunt? Ik bedoel, het is niet de enige oorlog in de wereld op dit moment. Nee, dat is waar. Ik denk dat de diensten dus inschatten dat hier het belang zo groot is, of dat ze daar een verschil in kunnen maken. Ja, maar is er een kantelmoment aan te wijzen waarop inlichtingendiensten hier op deze manier gebruik van maken? Nee, dat vind ik lastig om te zeggen. Kijk, je ziet in Nederland ook sinds het referendum over die wet op de inlichtingendienst in 2012, dat diensten ook wel de urgentie voelen om vaak meer naar buiten te brengen wat nou die dreiging is waar we mee te maken hebben. Want als er iets misgaat, wordt het breed uitgemeten. Hè? Dan de diensten hadden deze terroristen in het vizier, et cetera. Ja. Maar je successen kan je eigenlijk niet melden. Want daarmee maak je tegenstander mogelijk wijzer, et cetera. Dus je ziet wel een moment dat die diensten iets meer proberen om ook ons als bevolking wat meer op de hoogte te stellen van wat de dreigingen nou zijn waar we mee te maken hebben. Ja, en misschien dus ook wel omdat wij zelf nu zoveel informatie zelf kunnen vinden, te helpen om dat te duiden. Ja, dat een rol speelt. Ja, dus de nepinformatie tegengaan. En nu zou een Russische topgeneraal op de hoogte zijn geweest van deze Wagner-opstand. Dat bracht de New York Times gisteren naar buiten. Via bronnen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Daar zijn ze weer. Zou social media er ook nog een rol in gespeeld kunnen hebben? Dat weet ik niet. Nee, ik dacht, vraag het gewoon even. Ik was daar benieuwd naar namelijk hoe dat nou gaat achter de schermen. En wat voor informatie zouden we nou niet hebben zonder dat SOCMINT? Maar dat is de toegevoegde waarde. Nou, dat je het eigenlijk heel erg real-time kan volgen. Hè? Want ook satellietbeelden, of als jij een verkenningsvluchten moet doen om beeld te maken, dat kost meer tijd dan iemand die een foto maakt en hem direct op sociale media plaatst. Je kan real-time eigenlijk kijken wat er gebeurt. En dat is echt wel een van de grote voordelen. En hoe verloopt nou de samenwerking? Want het lijkt me nogal wat tijdlekker, zou ik zeggen, als de Britten naar exact dezelfde beelden zitten te kijken als de Amerikanen bijvoorbeeld. Terwijl die informatie ook prima gedeeld zou kunnen worden, zou je zeggen. In dit geval, wil je niet altijd. Nee, ik kan me voorstellen dat het ook gebeurt. Het lijkt me ook lastig wel om daar echt afspraken over te maken. Omdat je ook eigenlijk wel je eigen inlichtingenpositie wil hebben als land. En ook niet alleen maar af wil gaan op anderen. Nee, maar goed, er zit iedereen dus exact hetzelfde werk te doen. En de mogelijkheid bestaat dat er mensen hetzelfde account zitten te bekijken. Ja, dat denk ik wel. Ja. En in hoeverre kan social media inlichtingendiensten nog in de weg zitten? Nou ja, als het gaat om het verspreiden van desinformatie, heel duidelijk. Maar ook je tegenstanders, ook terroristische groeperingen of andere landen gebruiken die sociale media natuurlijk ook. Hè, waar je vroeger om mensen te recruteren om zich aansluiten bij een terroristische organisatie naar het land toe moest gaan om iemand aan te spreken tijdens een bijeenkomst, een clubje, et cetera. Kan je nu gewoon hele flashy filmpjes over het kalifaat verspreiden op sociale media en spreekt dat mensen aan om uit te reizen. Ja. Nu is er op dit moment, ik wil het even concreet maken weer, veel speculatie over waar Prigozhin is. Hè, en of die huurlingen nou inderdaad naar Belarus zijn vertrokken of niet. Zou het nou kunnen dat inlichtingendiensten via social media meer weten dan wij? Ja, het zou kunnen, omdat zij natuurlijk die puntjes aan elkaar kunnen verbinden op een manier dat wij dat niet kunnen. Hè? Want om een netwerk in kaart te brengen van mensen die met elkaar in contact staan en mogelijk met elkaar communiceren, zijn zij natuurlijk veel verder in dan dat ik dat. Ik heb niet zo'n grote bord wat je vaak in films en series ziet op mijn kamer hangen met alle lintjes. Nee. Dat hebben zij natuurlijk op enige manier wel. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat zij daardoor een beter beeld krijgen. Ja. Je ziet ook dat het voor journalisten ook heel ingewikkeld is. Dat is bijvoorbeeld het bericht dat Lukashenko onderhandeld zou hebben namens Poetin, al dan niet namens Poetin. Mm-hmm. Dat werd overal overgenomen, want dat was de informatie die we kregen. Maar eigenlijk weten we helemaal niet of dat werkelijk zo is. Om maar even wat te noemen. Het lijkt me voor journalisten en diensten, het werk lijkt natuurlijk een beetje op elkaar. Omdat je altijd moet kijken van, goh, wat zegt deze bron? Ja. Is mijn bron betrouwbaar? Hebben we al ervaring uit het verleden? En klopt ook die informatie die de bron heeft. En zitten daar ook nog heel veel schakels tussen. Want dan krijg je een beetje dat fluisterspelletje van vroeger op school. Dat je bij de een iets in het oor fluistert en 10 kinderen later komt er een heel ander verhaal uit. Ja. Dus wat dat betreft is dat werk inderdaad wel te vergelijken. Ja, toch lastig. En dan blijkt het toch gewoon dat het ook met social media er niet per se direct heel veel makkelijker op wordt, lijkt me. Nee, het is een van de instrumenten die diensten hebben om inlichtingen te vergaren. Dankjewel, Willemijn Aarts, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en expert dus op het gebied van inlichtingendiensten.

De RIVM zegt dat de daling mogelijk komt doordat het wantrouwen over vaccins toenam door de coronapandemie. Premier Rutte noemt de oproep om CDA'ers te bellen pure intimidatie. Op sociale media gaat een bericht rond met telefoonnummers van CDA-politici. De oproep wordt in verband gebracht met boerenprotesten. Rutte noemt de oproep ongelooflijk laf en zegt dat het moet stoppen. Ook andere politici reageren vol verontwaardiging. In Den Haag is het debat begonnen over het mislukte landbouwakkoord. Besprekingen daarover duurden maanden en klapten vorige week toen de LTO besloot om de onderhandelingstafel te verlaten. Politiek verslaggever Wilco Boom denkt dat de coalitiepartijen er niet al te stevig in zullen gaan in dat debat. Ze zijn het er namelijk over eens dat dat mislukken van dat landbouwakkoord aan LTO ligt en niet aan minister Adema van Landbouw. Adema die krijgt nu gewoon de hele zomer de tijd om een kabinetsvisie op te schrijven. En daarna, na de zomer, kijken ze dan weer verder. Al was het maar omdat het CDA dan misschien ook weet welke kant het op wil. En vanwege dat debat over het landbouwakkoord is er in Den Haag vandaag een protest van boerenactiegroep Farmers Defence Force. Bij een inval in een flat in Den Bosch is een grote hoeveelheid explosieven gevonden. Die waren opgeslagen in de kelder. Het onderste deel van de flat is ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Na de raketaanval in Kramatorsk in Oekraïne is een man opgepakt die van tevoren filmpjes van het doelwit zou hebben gemaakt. Hij zou aan de Russen hebben verteld dat het beschoten pizzarestaurant erg populair was. Het dodental staat nu op 12. In de vrije woningsector bieden kandidaathuurders steeds vaker boven de huurprijs. Dat gebeurt vooral in steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Blijkt uit een rondgang van de NOS onder makelaars en bemiddelaars. In die steden is een tekort aan huurwoningen. De Franse president Macron houdt met een aantal ministers spoedberaad na opnieuw een nacht van ongeregeldheden. Aanleiding voor de rellen was het doodschieten van een jongen van 17 door een politieagent. Afgelopen dinsdag was dat in Nanterre. Dat is een voorstad van Parijs. De discussie over politiegeweld in Frankrijk is weer opgeleid, zegt correspondent Frank Renaud. Er zijn politici nu die zeggen, we moeten duidelijkere regels maken over wat mag en niet mag. Daar is nu dus opnieuw discussie over. Mede natuurlijk omdat de Franse politie vaak kritiek krijgt. Bijvoorbeeld omdat ze te veel geweld zou gebruiken, omdat ze zou discrimineren, met name in achterstandswijken. Maar voor critici is die gebeurtenis in Nanterre in ieder geval een reden om nu opnieuw te zeggen, de regels voor de politie die moeten gewoon strenger. Op initiatief van de moeder van de doodgeschoten jongen is er vanmiddag een stille tocht. Tientallen partijen werken samen bij hun verzet tegen een erotisch centrum in Amsterdam, meldt stadszender AT5. Het gaat onder meer om ondernemersverenigingen, een ROC, een hotelketen en voetbalclub AFC. Ze noemen zo'n erotisch centrum onwenselijk, ongeacht de locatie. Het geld kan wat hen betreft beter worden gebruikt om te investeren in de wallen en criminaliteit en vervuiling daar aan te pakken. De tientallen partijen zeggen dat het Wallengebied een grote historische en culturele waarde heeft. En het weer bewolkt en af en toe een bui. In Limburg is kans op onweer en het wordt zo'n 23 graden. Morgen op veel plaatsen zon, en enkele bui en wat koeler dan vandaag. Het is 4:54. We gaan naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Om precies te zijn in Wijnand, hoe is het nu op de weg? Over het algemeen gaat het wel goed. We zien twee duidelijke uitzonderingen. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid. Nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 9 kilometer file met een half uur vertraging. Op de hoofdrijbaan is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daardoor is de verbindingsweg naar de A67 naar Antwerpen dicht. 1000 euro netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met Willemijn Aerts, expert op het gebied van inlichtingendiensten, hadden we het over het fenomeen SOCMINT. Inlichtingendiensten die hun informatie ook van social media halen. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is: welk dier dook de laatste dagen op bij de kust van Spanje? Ja, klassiekertje die we af en toe even afstoffen. Ik hoorde hier al gegniffel in de studio. Tegen 11:30 het antwoord mocht u nog twijfelen. Voor het volgende gesprek even een opfrissertje voor het geheugen. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium. Ja, dit gaat nog wat coupletten door. En er zitten vast ook een hoop grondstoffen bij die helemaal niet van belang zijn voor dit gesprek. Wij gaan het hebben over zaken als lithium, silicium, grafiet en mangaan. Dat zijn grondstoffen die we nodig hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten, maar ook voor onze energietransitie, windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's. En hier gaat het vandaag over in de Tweede Kamer. En dat heet dan de Nationale Grondstoffenstrategie, waarin staat hoe Nederland verzekerd moet blijven van deze kritieke mineralen en metalen. En de Europese Commissie gaf eerder dit jaar ook al aan dat de EU het afhankelijk is van andere landen en dat het meer grondstoffen uit eigen bodem moet halen. Dus die zijn er ook een strategie op aan het bepalen. Daar ga ik het over hebben met mijn spraakmaker van vandaag, Bert Colijn, senior econoom bij ING. Laten we eventjes klein beginnen bij Nederland, bij onszelf. Bert, hoe afhankelijk zijn wij van andere landen als China van grondstoffen? Ja, het is moeilijk om dat te kwantificeren, maar best wel flink afhankelijk. We hebben natuurlijk een hele hoop van de IUM's die we net in dat liedje voorbij hoorden komen, die nu als kritiek bepaald zijn, die hebben wij gewoon niet. Dus het betekent per definitie dat je daar andere landen voor nodig hebt. En China is daar inderdaad een belangrijke factor in. Ja, hoeveel procent heeft China nu van de grondstoffen? Nou, het is niet alleen China zelf. Het is natuurlijk ook, heel veel komt ook uit andere landen. Denk bijvoorbeeld uit Afrika, waar een hoop van deze kritieke grondstoffen die de EU gedefinieerd heeft en waar die Nederland overneemt, die komen daar vandaan. Ja. Maar het is een hele hoop. Ja. Ja, maar kun je, als je het in percentages uit zou drukken, zou dat kunnen? Uiteindelijk. Beheerst China wel volledig de markt, zou je dat kunnen zeggen? Nou, het is niet dat het volledig de markt beheerst, maar het is wel dat voor een aantal van dat soort kritieke grondstoffen, ja, zeker voor het maken van batterijen, dat China daar een hele belangrijke rol in heeft, inderdaad. Ja. Wat hebben we in Nederland eigenlijk in de grond zitten? Zit er iets? Ja, volgens mij van deze dingen allemaal heel weinig. Ik geloof het niet dat we hier nu heel van hebben. Nee. Nee. Waar ze in Europa wel enthousiast van worden, is dat de afgelopen tijd is er een grote hoop kobalt gevonden in Noord-Lapland. Mm-hmm. Maar wanneer je daar wat aan hebt, dat schijnt echt pas de vraag is überhaupt of dat dan daar ook dat eruit uit de grond gehaald kan worden. En als dat zo is, dan heb je het echt pas over een decennium blijkbaar het geval is. Ik wil straks iets meer gaan uitzoomen. Aan het eind van dit gesprek hebben we de hele wereld, als het goed is, behandeld. Maar even nog terug naar eigen land. Zo'n nationale grondstoffenstrategie, haalt dat iets uit? Nou, dat denk ik wel. Het is wel belangrijk om... We hebben de afgelopen tijd natuurlijk eigenlijk... de wereld is enorm geïntegreerd geraakt als we naar onze economieën kijken. En je ziet dat we overal onze spullen vandaan halen. Mm-hmm. En we hebben de afgelopen tijd natuurlijk wel een aantal flinke wake-up calls gehad. Dat het misschien ook kwetsbaarheid oplevert. Dus de pandemie is daar natuurlijk een goed voorbeeld van geweest. Mm-hmm. Met alle supply chain verstoringen. Nou, we zien natuurlijk dat de oorlog in Oekraïne daar extra zorgen bij geeft. Dus het is denk ik heel goed om in kaart te brengen waar je nu precies afhankelijk van bent en wat je zou kunnen doen om die afhankelijkheid te verminderen. Ja, maar hoe kan dat dan als je ze zelf niet hebt? Nou, dus als je kijkt naar waarop ingezet wordt, dan is dat bijvoorbeeld op circulariteit en innovatie. Dus gewoon dat je minder nodig hebt van die mm-hmm. kritieke grondstoffen. Er wordt ingezet op meer close to home. Hè, dus dat er binnen Europa dat er meer uit de grond gehaald zou worden, waar dat mogelijk is. Dus dat zijn een beetje, en minder gebruik van bedrijven. Dus een beetje dat soort factoren moet je aan denken. Ja, maar er is dus een nieuw besef gekomen dat er strategischer met die grondstoffen om moet gaan. Maar dan denk ik, ja, daarin zijn we niet de enige. Dus iedereen wil dit nu. Dat is ook zo. Maar goed, kijk, hè, zeker als je het hebt over technologische ontwikkeling, dat je specifiek focust om hier minder afhankelijk van te worden. Het is natuurlijk wel nuttig om daar mee bezig te gaan. Dus, maar dat is voor de verre toekomst, toch? Dat is, terwijl we hebben die spullen nu nodig. Ja, denk ik, als je vraagt, zijn groot. Lukt het om hier onafhankelijk van te worden? Op korte termijn, no way. Je hebt gewoon hier andere landen voor nodig. En dat is dus gewoon heel moeilijk om daar echt wat aan te doen. Dat is inderdaad, het zijn stappen die je voor de lange termijn zet. Ja, gaan we uitzoomen. We komen bij de EU. Ik zei het al, ze hebben daar dus ook een strategie ontwikkeld. Ze willen meer mijnen openen. Nou, je zei het ook al, er wordt in sommige landen ook wel weer wat gevonden, maar niet iedereen is er even blij mee. Nee, het is natuurlijk in principe is de mijnbouw niet per se de meest schone activiteit. We zijn bezig met een energietransitie waarin we onze economie juist schoner willen maken. Ja. Aan de andere kant is de realiteit natuurlijk gewoon dat als je deze spullen nodig hebt om de energietransitie mee te completeren, dan zal je op een gegeven moment dan toch iets moeten doen. Je moet het of ergens vandaan halen of het zelf doen. En misschien dat het dan zelf doen aan betere standaarden dan een betere optie is. Ja. Je hebt net één voorbeeld genoemd. Kun je nog meer voorbeelden noemen waarvan je zegt, nou, er zit nog wel in Europa wat in de grond waar we wat aan hebben? Ik ben niet per se een expert op al deze specifieke gebieden. Maar er zijn inderdaad dus wel mogelijkheden waar je naar kan gaan kijken. Maar het is op zich is het best... het is niet zo dat je hiermee alle problemen in één keer op kan lossen. Maar je kan wel helpen om daarmee de afhankelijkheid iets te remmen. Ja. Laten we het even wat concreter maken. Pik ik er even één ding uit. Accu's onontbeerlijk voor de energietransitie. Nu zegt de Europese Rekenkamer dat fabrikanten in 2030 al, dus dat is al over 7 jaar, in de EU geconfronteerd worden met een dreigend tekort aan grondstoffen voor accu's. Hoe precair wordt het? Ja, nou dat is inderdaad zo. Hè. Dus die zorg die is er al, dat het niet alleen voor Europa, maar gewoon wereldwijd is het zo dat als we daar geen verbetering in maken in hoe we daarmee omgaan met die grondstoffen, dat we dan daar tekorten aan gaan meemaken. Dus dat is inderdaad vrij precair. Dus het is wel belangrijk inderdaad om hier een strategie voor te maken. Maar kan het ook echt die klimaatambities van de EU en ook van ons eigen kabinet, kan dat in de wielen rijden? Ja, ik denk dat dat wel een mogelijkheid is. Dus daarom is het wel belangrijk om je nu goed op te gaan letten. Dat je daar beter mee omgaat. Dat je technologie ontwikkelt om er zuiniger mee om te kunnen gaan. En of dat lukt is natuurlijk een groot vraagteken. Maar wel belangrijk om wat aan te gaan doen. Ja, want de Europese Commissie had ook een plan om wereldleider te worden in de accuproductie. Dat ziet de Europese Rekenkamer nu somber in. Ja, dat is over het algemeen wordt daar veel van gezegd dat erg lastig is om dat inderdaad te gaan bereiken. Het lijkt erop dat een land als China daar een te grote voorsprong in heeft. Ja, die zijn echt veel eerder begonnen. Die hebben grotere stappen erin gemaakt, ja, zeker. Ja. Wanneer zijn die daarmee begonnen? Hoeveel jaar geleden zagen zij dat dit de toekomst was? Nou, je ziet denk ik eigenlijk, het is niet zo dat ze dat in China eerder gezien hebben dan dat wij het gezien hebben. Maar het is wel zo dat het erop lijkt dat er meer door de Chinese staat op ingezet is op een gegeven moment. Dus zij hebben in de afgelopen jaren hebben zij een vrij grote sprong gemaakt in investeringen. En dat gaat natuurlijk wel uitbetalen. Ja. En ze hebben natuurlijk ook wij hebben het wel gezien, maar we zijn gewoon achterover gaan leunen en hebben wellicht gedacht, kom wel goed of zo? Kijk, het is natuurlijk toch dat in China is de economie natuurlijk plan-economie, plan-geleid. Dus daar kan je dit soort stappen kan je daar vrij radicaal in maken. Ja. Ja, dus zij hebben daar echt op ingezet. Veel geld aan uitgegeven. En zijn ook de Afrikaanse landen ingegaan, zal ik maar zeggen. Daar waar die cruciale grondstoffen zitten. Hebben zij niet gewoon een veel te grote voorsprong op ons? Ik bedoel, is dat nog wel in te halen? Nou, kijk, ik weet niet of het een race is om het om per se China in te halen. Ik denk dat het belangrijkste gewoon is dat je je afhankelijkheid daarin toch afbouwt. Hè? Dat je een beetje zekerheid hebt van levering. Dat is waar we uiteindelijk naartoe moeten. Dat je daar genoeg van kan krijgen. En dat is natuurlijk gewoon, dat is uiteindelijk het streven. Ja, maar goed, als China daar al een vinger in de pot heeft, zal ik maar zeggen, en het grootste gedeelte weghaalt, ja, wat kun je dan? Ja, dat is lastiger inderdaad. Ja. Dus vandaar dat het inzetten inderdaad op meer circulair gebruik, verminderd gebruik, innovatie. Dat is natuurlijk denk ik een belangrijke stap om te nemen als je inderdaad ziet dat dat een probleem kan zijn. Ja, en dan de VS. Hoe stellen zij zich op als het gaat om grondstoffen? Kijk, de VS is misschien, zeg maar, als we het nog iets breder uitzoomen dan grondstoffen alleen. Je ziet dat de VS is al wat langer bezig om afhankelijkheid van bepaalde landen af te bouwen dan dat wij in Europa aan het doen zijn. Dus de VS die is daarmee met diversificatie bezig. Dat is ook overigens een van de speerpunten die je in de nationale grondstoffenstrategie terug ziet komen. Mm-hmm. Dus om te kijken of je niet te veel afhankelijk van één bepaalde supplier bent van bepaalde spullen. En de VS is dat eigenlijk al een tijdje aan het doen. Als je breed naar hun wereldhandel kijkt, waar halen ze hun inputs vandaan, dan zijn ze hun afhankelijkheid van een land als China bijvoorbeeld aan het afbouwen. Ja, zijn ze in die zin dus verder dan de EU? We zien dat wij in ieder geval in onze handel met China zijn wij nog steeds een beetje aan het uitbreiden. Terwijl ze in de VS wat meer naar andere landen aan het kijken zijn. En je ziet dat de VS heeft natuurlijk ook te maken gehad met die handelsoorlog onder Trump met China. En dat lijkt eigenlijk een beetje voor hen het kantelpunt te zijn geweest. Als je kijkt naar de mate waarin zij hun afhankelijkheid van China willen hebben. Ze hebben daar ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar chipproductie, zijn ze daar op een gegeven moment ook al wat voor wat fusies gaan liggen die wat meer met China te maken hebben. Dus daar zijn ze al wat langer bezig om in ieder geval richting China afhankelijkheid af te bouwen. Ja, en wat is daarbij ook nog de invloed van die Inflation Reduction Act, die niet zo lang geleden is gepresenteerd door president Biden, waarin ze dus zeggen, we gaan subsidies geven voor elektrische auto's die worden gemaakt in Amerika bijvoorbeeld. Ja, precies. Daar hebben ze inderdaad een andere aanpak. Wordt heel veel geld er tegenaan gesmeten om die productie inderdaad vanuit de Verenigde Staten zelf te laten gaan. Ja, de mate waarin dat echt van de grond komt, dat is altijd een beetje koffiedik kijken wanneer dat precies daadwerkelijk je daar het grote effect van ziet. Vooralsnog zie je dat wij nog steeds ook heel veel bijvoorbeeld elektrische auto's naar de VS exporteren vanuit Europa. Want dat was het idee, hè? Want ze gaan ze daar zo volop inzetten dat we achter gaan lopen. Ja, precies. Nou, en je ziet natuurlijk ook wel dat er in de tussentijd tussen Europa en de VS daar ook alweer communicatie over is. Macron is daarvoor naar Washington gegaan om even te bespreken dat we daar ook elkaar niet te veel in de wielen bij rijden. Nee. Dus daar worden ook wel wat afslagen gemaakt om het niet te direct die concurrentie tussen Europa en de VS te maken. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie toch ook wel een antwoord erop geprobeerd te formuleren, toch? Nee, dat is ook zo. Hè. Dus je ziet wel dat Europa ook wel wakker is geworden. Ja. We komen natuurlijk toch een beetje uit een fase waarin we wellicht wat naïef gekeken hebben en gezegd van nou, wereldhandel moet je altijd zo open mogelijk maken. Dat is vanuit economisch perspectief zou ik dat ook er absoluut mee eens zijn. Maar het probleem is natuurlijk toch dat de politieke realiteit daarin wat aan het veranderen is. Ja, ze willen vol inzetten op schone energie, waterstof, vaardigheden en dus zeldzame grondstoffen. Gaat dat enige zoden aan de dijk zetten? Remains to be seen. Ik denk dat het echt het startpunt is waarin we hier nu op een andere manier naar aan het kijken zijn. En we toch meer zorg hebben over of we überhaupt wel deze transitie kunnen maken. En dus open vraag. Ja. En als het gaat om die innovaties, want ik heb het idee dat daar dus met name die nadruk op ligt, zo min mogelijk afhankelijk worden überhaupt van die zeldzame grondstoffen. Wordt daar nou voldoende op ingezet? Ook hier in Nederland bijvoorbeeld, als je kijkt naar opleiding, et cetera. Qua opleiding, dan komen we natuurlijk een beetje terug op het eerste onderwerp. Ja, Stand.nl zijn we inderdaad qua onderwijs de juiste kant op aan het gaan. Nou, er is natuurlijk gewoon nog steeds een enorm tekort aan mensen die techneuten zijn, die daar slim genoeg zijn om hiermee om te gaan. Dus dat is ook een punt van zorg. Dus ook daar zou je zeggen dat onderwijs is heel belangrijk om de komende tijd op te focussen. Ja, want ook dat is een wereldmarkt, dat talent. Toch? Iedereen haalt ze overal vandaan. Het is toch een wedstrijd uiteindelijk. Ja, precies. En dan is het natuurlijk gewoon hartstikke goed als je een sterke eigen opleiding hebt. Het is wat dat betreft misschien wel net een voetbalploeg. Maar dan als je het over technische innovatie hebt. Ja. Dankjewel, Bert Colijn, voor dit gesprek. Nieuwsstand via de NOS. Het RIVM en de staatssecretaris van Volksgezondheid maken zich zorgen over de vaccinaties bij jonge kinderen. Uit de laatste cijfers blijkt namelijk dat steeds minder kinderen de basisvaccinaties krijgen. Jean-Marie Hament, manager Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor vaccinaties gaat het precies? Ja, het gaat eigenlijk om al die vaccinaties voor kinderen. Van 0 tot 18 jaar zien we een daling van de vaccinatiegraad. En hoe laag is de vaccinatiegraad nu? Ja, die is lastig gemiddeld te geven, zeg maar. Want we berekenen die altijd per type vaccin. Maar we kijken vaak naar het mazelenvaccin als graadmeter voor ons vaccinatieprogramma. Ja. En die zit nu onder 90%. Oké, en hoe erg is dat? Nou, dat is gewoon een constatering van een daling. Mm-hmm. Als je kijkt naar voor die mazelenvaccinatie of die BMR-vaccinatie, daar geeft de WHO als leidraad 95% als een ideale vaccinatiegraad. Daar zitten we al lang niet meer op. Nee. We hebben jaren gehad dat ze tussen de 90 en 95% zaten. En nu dalen we onder de 90%. Ja, en kunt u dit verklaren? Dus ja, dat is zorgelijk. Ja. Ja, dat is wel te verklaren. We zien internationaal een daling, dus in heel Europa. In heel de wereld eigenlijk. En dat is toch echt een gevolg van de coronapandemie. In de brede zin. Dus een mengeling van maatregelen, politieke gevoelens van mensen. En ook echt wel gewoon andere ideeën over vaccineren. Zijn jonge ouders minder positief over vaccinaties gaan denken? Ja, dat denken we wel. We hebben een peiling gedaan afgelopen jaar onder 2000 ouders. Mm-hmm. Van kinderen van 0 tot 12 jaar, als ik het goed zeg. En daaruit blijkt dat een kleine groep mensen echt expliciet minder positief is over het Rijksvaccinatieprogramma. Ja, dan was die daling vorig jaar ook al zichtbaar. Verwacht u nou dat die daling verder doorzet? Dat is lastig te zeggen. We gaan het in ieder geval goed bijhouden. Dus dat is een van de dingen die we in ieder geval nu gaan doen. Dus gaan we die peiling gaan we herhalen. Mm-hmm. Ik weet niet of de daling goed zal gaan doorzetten. Nee, dat is lastig te voorspellen. Dank u wel, Jean-Marie Hament, manager Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor zit hier met armen in de lucht, want heeft er zin in. Marieke Strop uit Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft er zin in, of niet? Jazeker. Ja, was ik al vroeg aanwezig, zag ik. U bent 58, komt dus uit Amsterdam, werkt als zelfstandig teamtrainer, geeft cursussen aan groepen om goed samen te werken. Ja. En houdt van CrossFit. Ja. Ja? Wat is er leuk aan? Oh ja, wat is er leuk aan? dat ik elke dag daarna weer spierpijn heb. Ja, is lekker. En het is altijd weer anders. Ook al doen we dezelfde dingen. Oh ja. En het duurt maar 45 minuten en ik ben daarna altijd gesloopt. Oh ja, klinkt een beetje als de Nationale Nieuwsquiz. Alleen duurt hij ongeveer 5 minuten. Nou, dan ben ik op de goede plek. Ja, toch? Dacht ik. Nou, ik ben heel benieuwd wat de score gaat worden. De hoogste score tot nu toe was maandag 42 punten neergezet door Rosanne van Klaveren uit Nijmegen. Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. Er is een groot tekort aan leraren en voorlopig gaat dat niet veranderen. Ja, ik trek het nu heel eventjes niet. Maar ja, je moet wel doorgaan in het onderwijs natuurlijk. Stoppen is geen optie. Het lerarentekort is zo groot en houdt zo lang aan dat hierdoor harde keuzes in het onderwijs nodig zijn. Zo moet het lesprogramma worden aangepast en moet er extra geld naar kwetsbare scholen. Nou, het kan dan gaan om minder lesuren of het anders indelen van de lessen. De onderwijsraad adviseert ook dat schoolbesturen praten met personeel en ouders. Vraag 1. Er moeten dus harde keuzes gemaakt worden volgens de onderwijsraad. De verwachting is dat het lerarentekort na welk jaar alleen nog maar verder zal toenemen? Ik dacht 2025. 2030. Volgens de onderwijsraad is het tijd om naar andere oplossingen te zoeken naast de aanwas van nieuwe leraren. Vraag 2. Wat is de titel van het vandaag gepubliceerde rapport van de onderwijsraad? Geen idee. Schaarste schuurt. In het rapport roept de onderwijsraad ook op keuzes te maken in dat wat je leerlingen in ieder geval wel moet leren. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De Tweede Kamer debatteert over de landbouwplannen van het kabinet. Over het stukgelopen landbouwakkoord. En Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen om te komen protesteren. In de Tweede Kamer is woede ontstaan omdat sinds gisteravond op sociale media telefoonnummers circuleren van Kamerleden. Met de oproep hen dus te gaan bellen. Farmers Defence Force grijpt het debat aan om een demonstratie te organiseren in Den Haag. De gemeente Den Haag heeft hierdoor vanmorgen wat afgekondigd? De noodtoestand. Rekenen we dat goed? Kijk ik even naar de jury achter u. Nee, helaas, het is een noodbevel. Ach. De gemeente meldt dat mensen die met tractoren actie willen voeren niet welkom zijn. Vraag 4 dan. Onder de aankondiging van het boerenprotest vandaag staan ook namen en telefoonnummers van politici van welke politieke partij? CDA. Ja. Farmers Defence van den Oever zegt tegen de NOS dat hij niet verantwoordelijk is voor het bericht. Dat was reden voor juichen, hè? Dat is de eerste vraag goed. Lekker. Vraag 5. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Je staat te koken, je wordt naar de voordeur getrokken. Misschien wel een beetje overrompeld onder tijdsdruk. Worden er ingewikkelde dingen aangeboden? Daar moet je goed over nadenken. De consument heeft misschien wel behoefte daaraan, maar moet het wel zelf kunnen beslissen. Minister Huibrechtsen. Nee, het is Mickey Adriaanssen. Och, ja. Minister van Economische Zaken. Oh, wat een fout. Ja. Ja, dat is bij dit soort dingen vaak zo. Ik dacht wel, meneer, aan haar. Ja, ja. Stom, Huibrechtsen. Vraag 6. Een deurverkoper die aanbelt mag straks niet meer vragen om het contract onmiddellijk te ondertekenen. Wat is er voortaan later nog nodig? Geen idee. Gokken? De schriftelijke toestemming. Ja. Ah, dat is het. Bij telefonische verkopen geldt er zo'n schriftelijkheidsvereiste. Kijk, zie je? Komt een heel eind, hoor, op die manier. De nieuwsfactor is 2. Die kan iets omhoog. Dat kan gelukkig bij de volgende vraag. Dat is de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? 4. Dit was bepaald geen vakantie. 3. En al helemaal niet op een mooi eiland. 2. I was living in a bacterial world. Oh, ja, toch. Madonna. Voor 1 punt hadden we nog gisteren stelde ik mijn lang verwachte tournee uit. En dan komen we inderdaad uit bij Madonna. De eerste 2 hints verwezen allebei naar een nummer. Dit was bepaald geen vakantie, holiday en dan helemaal niet. Op een mooi eiland, La Isla Bonita. Zo was die. Even kijken, nieuwsfactor is 4. Er moeten 11 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Is te doen, hoor. Echt waar. Nou, dan gaan we ervoor. Zo is het. De Nationale Nieuwsquiz. Benzine en diesel wordt vanaf wanneer weer een stuk duurder? 1 juli. Ja. Welke provincie maakte gisteren excuses voor het slavernijverleden? Overijssel. Goed, hoeveel ziekenhuizen sluiten zich aan bij een project tegen medicijnverspilling? 10. Goed, wie heeft het programma Het Perfecte Plaatje op reis gewonnen? Geen idee. Leonie ter Braak, de vaccinatiegraad onder jonge kinderen zakt onder hoeveel procent? Onder de 90. Goed, over bieden op wat voor soort woningen gebeurt steeds meer? Huurwoningen. Ja, hoeveel decibel blijft maximaal toegestaan bij uitgaansgelegenheden? 100. 103. Ja, Brazilië lijkt haar grip op het Amazonegebied steeds meer te verliezen aan wie? China. Drugscriminelen. In welk land is iedereen sinds gisteren ineens 1 of 2 jaar jonger? Geen idee. Zuid-Korea. Treinverkeer tussen Arnhem en welke stad is vanmorgen weer hervat? Nijmegen. Goed, in welk attractiepark dreigt een stroomtekort door een overvol elektriciteitsnet? Efteling. Ja, de Rabobank verhoogt de spaarrente per 17 juli naar hoeveel procent? 1,25. Goed, komen we bij vraag 13. Welk dier dook de laatste dagen op bij de kust van Spanje? Ik dacht orka's, maar aan het muziekje van jullie dacht ik ook aan haaien. Ja, en dat is goed. Maar helaas net niet genoeg om aan kop te gaan. 10 punten goed in het kanon. Ja, was er bijna. 40 punten in totaal. Was het een beetje zoals CrossFit? Nee, zwaarder. Nee. We hopen dat er morgen geen hoofdpijn is. Als een soort spierpijn na deze. Nee. Maar nog een keer terugkomen graag, Marieke. Doe ik graag. We ontvangen je ook weer graag. Net als Bert Colijn, onze spraakmaker. Dank, fijn dat je hier wilde zijn. En ook dank aan Willemijn Aerts. Fijn dat jij hier wilde zijn. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Tweede Kamer debatteert over het geklapte landbouwakkoord. Jullie hadden het er ook al over. Het gaat er af en toe pittig aan toe. Het leek er even op dat het debat misschien wel niet door zou gaan. Maar GroenLinks-leider Klaver kreeg de handen daarvoor niet op elkaar. Er ontbreekt nog veel informatie. En de boeren staan daar voor de deur. Hebben het verzoek gekregen om uit te wijken naar het Malieveld. Maar zojuist komt het nieuws binnen dat Farmers Defence Force dat verzoek in de wind heeft geslagen. Ik ga praten over deze hele toestand met de man die meerdere keren minister van Landbouw was namens het CDA. Kees Veerman is mijn gast zo in Sven op 1. Dat is na 11:30. Tot zover Spraakmakers op deze zender voor vandaag. Morgen zijn we er weer, dan zit hier Carol Johan de Zwart. Het is nu tijd voor het nieuws en dat krijgt u van Jan van der Putten. Fijne ochtend. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.